وہی پشتوں کا دربل مسل چکھرے تک گورا اب سارا شپے تک گورا گدی کو دیکھو اور سارا معراج گزارنے کو دیکھا. آپ اپنی منہ کو نہیں دیکھتے, رسول اللہ نے حکم دے دیا, آپ اسے سمجھاتے ہیں قرآن میں یہ بات بدلنے آ گئی. تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کو فالو کرو, واطیعوا رسول, اور رسول کو فالو کرو. اپیرنٹلی یا آبویسلی حضور کا کوئی فرمان قرآن کے مخالف, یو آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. بدلنے آ گئی اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے, اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے. ہی از دی فرسٹ ون ہو نوز ہولی قرآن, and he is the first one who taught you the holy Quran. Who are you to talk in disregard to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baat samajh aa gayi? Isliye to sahaba ne kabhi nahi pucha, sahaba ne kabhi nahi pucha. Huzur ne fauran jinne ek amal sabiq amal ke khilaf shuru kar diya, sahaba Quran ne fauran unko follow karna shuru kar diya. Aur iski behtareen misal hai tahwil qibla, behtareen misal hai tahwil qibla ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maine aapko وہاں لیکچر دے دیا تحویل قبلہ پر, یہ منید بھی تھے اور جاوید صاحب بھی تھے, تو وہاں میں نے تحویل قبلہ پہ ان کو مسجد قبلہ پہ ان میں لیکچر دے دیا کہ that's the place where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was invited by an Ansari and رسول اللہ came here along with 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے مہمان تھے اور زور کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے شروع, شریعہ, اور جب دوسرے رکعت میں قاعدہ کر کے اٹھنے لگے تو جبریل امین آ گئے اور ان دی مین ٹائم نماز کے دوران کے لیے فولڈو وجہ کا شطر المسجد الحرام, فیس کعبہ, فیس مکہ, نیو یروشلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھم لے لیا, 10 کے 10 صحابہ ایٹ دا مومنٹ انہوں نے بھی فوراً تھم لے لیا. ہم ہوتے تو کہہ دیتے کیا ہو گیا ہے, پتہ نہیں, امام صاحب کنفیوز ہو گیا. کبھی تو علماء فرماتے ہیں اگر امام کو آپ نے فتح دے دیا, یعنی فار ایگزامپل وہ دوسری رکعت میں چلا گیا, کہاں چلا گیا, کھڑا ہو گیا, آپ نے اب تحیات کے دیا, آواز دے رہی اب تحیات, لیکن امام نہیں آیا واپس, آپ کی آواز نہ سن سکا, جو کچھ بھی تھا, صحیح ہے, تو یو کین ناٹ سٹ دیئر, یو مسٹ فالو دا امام. لیٹر آن ہی ول ڈو بٹ ہی ول ڈو, اسے طریقہ آتا ہے کہ میں نے اس نماز کے ساتھ پر بعد میں کیا کچھ کرنا ہے, اس کو بینڈیج لگانے آتے ہیں, صحیح ہے, وہ جو پریئر رنگ پہ کڑا ہوتا ہے اس کو بینڈیج لگانے آتے ہیں, اس لیے ایسا ڈاکٹر یہاں کڑا ہونا چاہیے جس کو بینڈیج لگانا آتا ہو, ادروائز آپ کی نماز سیپٹک ہو جائے گی, صحیح, کہ جو وم پیدا ہو گیا ہے نا, جو زخم پیدا ہو گیا ہے, سمجھ کو کڑا کرو گے اسے پتا نہیں لگتا کہ کس طرح بینڈیج لگتا ہے. یہ سیدھا ساوا جو ہوتا ہے یا اس قسم کے حرکات ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جبیرا, کیا کہتے ہیں, جبیرا, اور جبیرا عربی میں کس کو ہوتے ہیں, بینڈیج کو, زخم پہ پٹی لگانا, زخم پہ پٹی لگانا ہے, اور زخم پہ پٹی لگانا اسکن اسپیشلسٹ آدمی لگا لیتا ہے. چھوٹا موٹا زخم ہوتا ہے تو وہ تو آدمی وہ کیا $1 کا وہ جو پیک لے آتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, نا بینڈیج, تو وہ لگا لیتے ہیں, لیکن زخم زیادہ ہو اس کے لیے اس پہ قائدر جانا پڑتا ہے, پھر نکالنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد بینڈیج لگانا پڑتا ہے. بعد میں آگے اب دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اطیعوا اللہ, فالو کرو اللہ کو, واطیعوا رسولا, اور فالو کرو رسول اللہ کو, او واولی الامر منکم, اب ایسا یہ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر منکم کہ حکمرانوں کو بھی فالو کرو, چاہے وہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں, نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو رسول اللہ کی نا, تو مخلوق کے فرمان ماننے کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. ہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی نافرمانی کا, اللہ کی نافرمانی تو مخلوق کی فرمان برداری کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. مے بی ایون یور اون پیرنٹس, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ کو بے دینی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نہ فالو کریں انہیں, ہاں البتہ وہ صاحب ہما فی دنیا معروف, اور دنیا معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھے, دنیا معاملات والدین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھے, لیکن انہیں کہتے ہیں کہ سوری سر, آئی کین ناٹ ڈو دیٹ, میں یہ نہیں کر سکتا, فنا تو تے ہم, اور فرمائے وہ تب سبیل من آنا تھا الیہ, دین کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرنا, دین کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرنا, آپ نے قرآن سنت کو فالو کرنا ہے. آپ نے اور قرآن کریم میں وہاں سنت بھی نہیں کہا وہ تبع سبیل من انابا الیہ, آپ اس کو فالو کریں جو میرے دین کو فالو کر رہا ہے. نہیں جو مضبوط اسکالر آپ قرآن میں سننا کہ وٹ شوڈ آئی ڈو ریگارڈنگ دس اینڈ دس ایشو. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے والدین کو فالو نہیں کرنا, وہاں آپ نے حرم سے پوچھنا, مفتی صاحب سے پوچھنا ہے میں نے کون سا راستہ لینا ہے. وہ تبع سبیل من انابا الیہ, ان لوگوں کا راستہ دے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم الی مرجعکم, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرا پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, میں آپ کے سارے کیے درے کا آپ کو اطلاع دے دوں گا کہ دس یور کریڈٹ اینڈ دس یور ڈیبٹ. آپ کس کو, ہم تو یہاں سے شاید کوئی اجنبی آدمی جس سے دو چار سال کی یاری دوستی ہو گئی ہے اس کو ڈس ابے نہیں کر سکتے, اس کے لیے سارے ناجائز کام کرتے کہ نہیں کرتے. چلو بھائی صاحب, یہاں جو لوگ مصیبت اپن سے ہوئے ہیں یہ والدین کی وجہ سے, ہاں کہ یاری دوستی کی وجہ سے, یاری دوستی کی وجہ سے انہیں کے ساتھ کمپنی ہے, انہیں کے ساتھ کمپنی, سارے لوگ بگڑ گئے کمپنی کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا رجل علی دین خلیل, آدمی کا دین وہی ہو جاتا ہے لیٹران جو اس کے کمپنی کا ہوتا ہے, جو اس کے کمپینینز کا ہوتا ہے, جو اس کے دوستوں کا. فلینظر احدکم الی من یخالف, حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی سے دوستی اسٹیبلش کرنے سے پہلے اس کی دینی کیفیت دیکھیں کہ وہ اس کی دینی کیفیت اور دینی حالت کیا ہے. بے دین سے دوستی بنا کر رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا, بس بڑا غرق ہو جائے گا. اطیعوا اللہ, فالو کرو اللہ کو, واطیعوا الرسول, فالو کرو رسول پاک کو, واولی الامر منکم, واولی الامر منکم, اور اپنے حکمرانوں کو. کبھی اللہ کریم نے مستقل اطیعوا کا تیسرا لفظ یہاں نہیں کہا کہ وہ حکمران جو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کر رہے ہیں تو ان کو فالو کرو, because they are bound to follow what Allah said and to follow what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said. They may not be نواز شریف اور بے نظیر or something like that. Understand? Because they are violating the rules given by Allah subhanahu wa ta'ala. You should not follow them. Why I should follow you? Why you people do not follow Allah subhanahu wa ta'ala? Why you people do not follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم? بات دنیا کی اللہ کریم نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, صحیح. اور پیچھے کیا کہا, پیچھے دیکھیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر آپ لوگوں کا, آپ کا اور حکمرانوں کا, آپ کا اور حکمرانوں کا, حکمران ایک بات کر رہا ہے قوم دوسری بات کر رہی ہے. حکمران has taken plea that this what Allah meant and this what رسول اللہ meant, اور قوم نے اپنی پلی لے ہی کہ this what اللہ اور رسول اللہ meant, کہ یہ اللہ اور, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا حل یہ کہ فردوہ الی اللہ والرسول, اسے آپ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے سنت کے پاس لے جائیں کہ یہاں پہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے. پھر بھی اللہ کریم نے تنہا اپنے آپ کو نہیں کہا, جہاں اللہ کریم نے تنہا اپنے آپ کو کہہ دے گا تنہا تو وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ فردوہ الی اللہ و الی الرسول, اسے اللہ کے پاس لے جانا ہے اور رسول پاک کے پاس لے جانا ہے کہ اللہ نے کیا کہا اور رسول اللہ نے کیا کہا. تو پھر تک کر دیا اللہ کریم نے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت آر دی ٹو بیسک اوریجنل سورسز آف اسلامک لا, صحیح. تو خلیفہ, وہ حاکم نہیں ہوتا, حاکم ان اسلامک سٹیٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ کریم ہمارے علماء کے مرتبہ کو منور بنا دے, ہمارے ہو رہے نا جو اسمبلی میں بیٹھے تھے 1973 میں, بلکہ 1962 میں, ایون 1962 وی ہیڈ اونلی ٹو علماء ان دی اسمبلی آف جنرل ایوب خان, ان دی اسمبلی آف جنرل ایوب خان بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے جو پہنچ گئے تھے, مشرقی پاکستان سے مولانا محسن الدین صاحب, اور مغربی پاکستان سے, اس وقت تو دو پاکستان تھے مغربی اور مشرقی, تو مشرقی پاکستان سے مولانا محسن الدین صاحب اور مغربی پاکستان سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صحیح. تو ان دو علماء نے وہ کام کر کے دکھایا کہ وہاں کانسیپٹ ڈال دیا آئین کے اندر, کانسیپٹ ڈال دیا کس کے اندر, آئین کے اندر, کہ آل کائنڈز آف سپریمیسی اینڈ سوورنٹی اس پر اللہ سبحانہ و تعالی, اور یہی ہے بنیاد. یہ بنیاد بن جائے تو پھر آدمی ادھر ادھر نہیں آ سکتا, بنیاد کو آپ کامے رکھیں کہ آل کائنڈز آف سپریمیسی اینڈ سوورنٹی گو ٹو اللہ سبحانہ. 1973 کانسٹیٹیوشن میں پھر زبردست سازشیں ہو گئی, کنسپریسی ہو گئی کہ یہ چیز نہ آئے, لیکن علماء نے بہت کمال کر کے دکھایا. ایک مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا غلام غوث صاحب عزابی رحمۃ اللہ علیہ, اور میرے شیخ حضرت شیخ العزیز مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ قادر وہاں بیٹھے تھے. ایسے لڑے, ایسے لڑے کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا, ایک تو یہ آرٹیکل ڈال دیا کہ آل کائنڈ آف سپرمیسی اینڈ سوورنٹی گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی, اور دوسری چیز آئین میں ڈال دی کہ اسلام ول بی گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ ریلیجن. اسلام ول بی اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ریلیجن, یہ ایک دوسری بنیادی بات تھی جو ان علماء نے ڈال دیا. اور تیسری بات جس جنرل ضیاء الحق کے دور میں میرے دوسرے استاد مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہ ہم نے اسی کی تگ و دو سے وہ آئین میں ڈال دیا گیا, قرارداد مقاصد یا آبجیکٹو ریزولوشن وچ وار ریٹن بائی حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام آپ نے سنا ہے, مولانا ظفر احمد عثمانی کا نام بھی آپ نے سنا ہے, یہ اردو کی تفسیر جو پڑھی ہے جس کی, تو مولانا شبیر احمد عثمانی محمد علی جناح صاحب خود کہا کرتے تھے مولانا عثمانی, مولانا شبیر عثمانی اور مولانا ظفر عثمانی میرے ساتھ میں ہوتا پاکستان کبھی نہ بنتا. اور جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان کا جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی سے لہرایا گیا اور مغربی پاکستان کا مولانا شبیر احمد عثمانی سے, رحمہم اللہ. مولانا شبیر احمد عثمانی نے آبجیکٹو ریزولوشن لکھ لیا اور اسے آئین کا حصہ بنانا چاہا, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ سکسیڈڈ. صحیح, لیٹر آن 73 کے آئین میں آبجیکٹو ریزولوشن کو پریفیس میں شامل کیا گیا. کس چیز میں؟ پریفیس میں. یہ جو پریلیمنری حصہ جو ہوتا ہے آئین کا, وہ ایکچولی آئین کا حصہ نہیں ہوتا, وہ ایسے تمہیدی کلمات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تمہیدی کلمات. تو اسی کا لیکن ضیاء الحق صاحب کے دور میں میرے استاد مولانا سمیع الحق صاحب نے پھر زبردست جدوجہد چلائی اور آبجیکٹو ریزولوشن ناؤ دیٹ از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. صحیح ہے, تب ایک بنیاد ہے وہاں پہ موجود, ایک بنیاد ہے وہاں پہ موجود ہے. تو اسلامی ریاست میں سپرمیسی اور سورنٹی اونلی فار اللہ, اینڈ قرآن اینڈ سننا دیٹ ول بی دا سپریم لا. قرآن اینڈ سننا دیٹ ول بی دا سپریم لا ایز فار ایز خلیفہ از کنسرن, ہی از دیئر اونلی ٹو لیڈ دا امہ ٹوارڈز وٹ اللہ سیڈ اینڈ وٹ رسول اللہ سیڈ صلی اللہ علیہ وسلم, مس اللہ دیئر regarding a specific issue, and should I there only to discuss the issues which are not discussed either in Holy Quran or in Sunnah or not decided by Khulafa-e Rashidin, not decided by Khulafa-e Rashidin Rizwanullah alayh, kyunki Khulafa-e Rashidin ke daur mein faisle wo individual basis pe nahi hua karte the, wo shura se le lete, kahan se le lete, shura se le lete. To ek yani khilafat ye wajib aur lazim hai قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا اول الامر کو فالو کریں, تو ایک نہیں کہ اول الامر پہلے موجود تو ہو, تو اس کا معنی یہ کہ ان کو اسٹیبلش کرنا یہ ہمارا ایک فریضہ ہے, خلافت کو اسٹیبلش کرنا یہ ایک فریضہ ہے. دوسرا سنت رسول, رسول اللہ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ السمع والطاعۃ ولو امر علیکم عبد حبشی, آپ سنیں اور فالو کریں اگرچہ آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہو کوئی افریقی کالا کلوٹا غلام, افریقی کالا کلوٹا غلام. ایک ہی جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے فلسفے حل کروا دیے. ایک تو یہ کہ امیر ہوتا اس لیے کہ لوگ اس کو سنیں, امیر ہوتا اس لیے ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں. تیسرا تصور یہ دے دیا کہ کالا کلوٹا غلام, کالا کلوٹا غلام اٹ مینس کہ یہ جو کالے لوگ تھے وہ میرے کم یا افریقن, یہ تھے کم لانگ سنس ویری لانگ they were doing their services as slaves. صحیح, ان کو حیوانوں کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا. تو حضور نے وہاں کنسپٹ دے دیا کہ اگر یہ خلافت کے موقع پر پہنچ سکتے ہیں تو اٹ مینس کہ غلامی ول ناٹ بی فارے اور اٹ مسٹ بی ڈیمالشڈ, کیونکہ غلام تو خلیفہ بن نہیں سکتا, کیا بن سکتا ہے؟ تو اٹ مینس کہ حضور نے امپلائیڈلی کہہ دیا کہ اٹ مسٹ بی ڈیمالشڈ, یہ سلیوری کا پروسیس ہے, یہ ختم کرنا ہے, اسے ختم کرنا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کیسٹ اینڈ کلر اینڈ ریجن اینڈ the physical structure and all these things, it has no any price and value in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اگر کالا کلوٹا بھی خلیفہ بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ, سنیں اور فالو کریں, سنیں اور فالو کریں. حدیث. تیسرا اجماع امہ, میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا حضور کے تدفین و تجہیز سے پہلے, اور ابن عابدین شامی نے تبھی کہہ دیا ونصبہ من اہم الواجبات, خلیفہ کا انتخاب یا خلافت قائم کرنا یا خلیفہ مقرر کرنا من اہم, یہ واجبات میں سب سے اساسی واجب ہے, یہ فرائض میں سب سے اساسی اور بنیادی فریضہ ہے. ولذا قدمہ علی دفن صاحب المعجزات, اس لیے صحابہ کرام نے صاحب معجزات محمد پاک کے تجہیز و تکفین کو ڈیلے کر دیا اور خلیفہ کا مسئلہ پہلے حل کر دیا. اب تجہیز و تکفین اور پھر وہ بھی محمد پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی شخصیت کا, یعنی ہمارے ہاں فوتیدگی ہو جاتی ہے تو ہم سارے دنیا بھر کے کام چھوڑ جاتے ہیں, سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے اس مردے کی تجہیز و تکفین, باقی کام لوگ چھٹی کر دیتے ہیں. صحیح ہے, بیٹا وہاں جاب پر ہے, وہاں فون پہنچ جاتا ہے, وہ بھی پہنچ جاتا ہے, شوہر وہاں کہیں اور ہے, وہ بھی پہنچ جاتا ہے, بھائی کہیں اور ہے, وہ بھی بزنس چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے, اس لیے کہ بنیادی کام وہاں کیا ہے, اس مردے کی تجہیز و تکفین. اور پھر مردہ یا سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسی کی جسد اطہر مبارک جثہ وہ پڑا ہوا ہے, لیکن صحابہ کرام وہ لگے ہوئے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب سب سے بنیادی فریضہ ہے, پھر اس کے بعد جنازہ کریں گے اور پھر اس کے بعد دفن کریں گے اور تجہیز و تکفین. ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب میں لکھا ونصب من اہم الواجبات, کہ خلیفہ اور خلافت کا اقامہ, خلافت قائم کرنا, یہ واجبات میں سب سے اہم واجب ہے. ولذا قدموا علی دفن صاحب المعجزات, صحابہ کرام نے اس لیے صاحب المعجزات کے دفن سے اسے مقدم کر لیا, اس سے پہلے کروا دیا. بات میں آ رہی, ایسے کہتے ہیں اجماع امت. اور چوتھی چیز وہ ہے تقاضائے عقل و مصلحت, کہ عقلی اعتبار سے بھی خلافت اور خلیفہ مقرر کرنا یہ واجب ہے, انسانی عقل بھی کہتا ہے. تنبی نے ایک شعر لکھا ہے کہ لا يصلح الناس فوضى لا صورة له, انسان انسان نہیں بن سکتے جب ان کو لیڈرشپ نہ ملے. تنبی نے بڑی عجیب بات کہی کہ انسان انسان نہیں بن سکتے جبکہ اس کو لیڈرشپ نہ ملے. ورا سورا تھا اذا جو حال ہو ان سادو, اور فرماتے ہیں وہ کہ اگر جائے لیڈر ملے تو ایسے لیڈرشپ کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا, پھر بھی وہ انسان نہیں بنیں گے. لیڈر کا نام, لیڈر کا نام تو ہے, ٹائٹل تو ہے, لیکن اس میں لیڈنگ کی صلاحیت نہیں, جاہل لوگ ہیں. تو ولا صراط اذا جو حال ہم صاد, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, امام غزالی کی بڑی اچھی کتاب ہے اگر آپ کو کہیں ملے, اردو میں بھی ہے, کیمیائے سعادت, کیمیائے آپ کے پاس ہے؟ اچھا تو یہ خریدے, بڑی اچھی کتاب, کیمیائے سعادت, اور راہ کی خوشبختی کی کیمیا ہے, کیمسٹری ہے, وہ خوشبختی کیمسٹری بتا دیتا ہے, آپ کو کیمسٹ بنا دیتا ہے, دینی کیمسٹ. امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کے انفرادی فرائض دو ہیں, انفرادی مین انڈیویجول, مسلمان کے انڈیویجول فرائض دو ہیں, ایک علم دین کو سمجھنا اور دوسری عبادت. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ایک تیسری چیز پر, ونظام الدین بالمعروف والعبادہ ولا يتوصل اليها الا بصحه البدن وبقاء الحياه وسلامه قدر الحاجات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی علم حاصل کرے گا کب حاصل کرے گا, جب اس کا بدن صحیح سالم ہو, اور آدمی سفر ہو رہا ہو کسی کرانے قسم کی بیماری سے, وہ یہاں کلاس کے لیے آ سکتا ہے برابر, یا تفسیر کے لیے آ سکتا ہے؟ آدمی کے پاس ٹائم نہیں, وہ اپنے بچوں کے روزی کی فکر میں لگا ہوا ہے, وہ آ سکتا ہے؟ نہیں. آدمی کو امن حاصل نہیں, ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے ابھی کوئی گھر کو بڑا غرق کر دے تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا. اچھا عبادات, یہ بھی ان تینوں چیزوں پر موقوف, ان چیزوں پر موقوف ہے. اگر اس کا بدن کام نہیں کر رہا تو عبادت کر سکتا ہے؟ ہاں, روزہ رکھ سکتا ہے کوئی بوڑھا مریض؟ نہیں رکھ سکتا. کیا رکھ سکتا ہے؟ وہ نماز با جماعت کے لیے آ سکتا ہے اگر اس کا گھر محفوظ نہ ہو؟ نہیں آ سکتا, وہ گھر ہی میں رہے گا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انفرادی دو فرائض ہیں, علم اور عبادت, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایسے نظام پر جو آپ کو امن اور سیٹسفیکشن دے دے, یا آپ کو مطمئن کرے, اور وہ اطمینان والا نظام وہ صرف خلافت والا نظام ہوگا. تو اگر آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خلافت اس کے لیے بنیاد ہے, تاکہ ماحول آپ کو اطمینان اور امن والی مل جائے. امام غزالی بھی کیا فلسفے کی بات کرتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لعمری مجھے اپنی قسم, لعمری کا معنی حضور نے فرمایا مجھے, اور یہ قسم صرف حضور اٹھا سکتا, ہم نہیں کہہ سکتے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اپنے بچوں کے سر کی قسم ہی ناجائز ہے, قسم صرف اللہ کی ذات کی ہو سکتی ہے, محمد کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتے کہ مجھے محمد کی قسم, نہیں, قسم صرف اللہ کی, یہ صرف حضور کر سکتا ہے. تو فرمایا لعمری مجھے اپنے آپ کی قسم, من اصبح آمنا فی سربه, جس آدمی پہ صبح آئی پو پٹ گیا, دان بریک ہو گیا, اور اس نے اپنے شیلٹر کے اندر رات آرام سے گزاری, معافا فی بدنه, اور اس کا بدن صحیح سالم تھا, کوئی بیماری نہیں تھی, عنده قوت یوم, اور اس کے پاس آج کا جو پو پٹ گیا ہے یا دان بریک ہو چکا ہے, آج کے دن کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے, ضروریات موجود ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفکانما جو میں حق لہ دنیا بے حضاف, یہ تو ایسا ہے جیسا یہ آدمی سارے دنیا کا مالک ہو, کیونکہ اسے کیا چاہیے, اپنے شیلٹر کے اندر آرام سے رات گزارنا اور صبح کرنا, ایک بدن کے اعتبار سے صحیح سالم بدن رکھنا, اور ضروریات کے اعتبار سے ایک دن کے ضروریات اس کے اور اپنے بچوں کے پورے ہونے. تو حضور نے فرمایا یہ تین جس کے پاس ہے وہ تو بادشاہ آدمی ہے, بادشاہ آدمی صحیح, ہمارے پاس سالوں کے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, ہاں پھر بھی بھوک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علماء نے فرمایا, ابکار الافکار میں علامہ عامدی نے لکھا ہے کہ خلیفہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ اصل میں ڈنڈا چلاتا ہے, کیا چلاتا ہے, اور ڈنڈے کے احساس پر بدماشوں کو ٹیک کرواتا رہتا ہے. تو عامدی نے عربوں کا ایک مقولہ لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں ان السیف والسنان یفعلان ما لا یفعل البرہان, کہ ڈنڈا اور تلوار وہ کام کر کے دکھا دیتا ہے کہ فلسفیوں کے بیانات وہ کام نہیں کروا سکتے. صحیح ہے, فلسفی بیانات کرتے رہیں لوگ خاک مانتے رہیں گے, بھائی اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ہماری مغز کپالے ہو گئی, مدت سے لگے ہوئے ہیں, لوگ کے ذہن میں بات نہیں آتی, صحیح, آپ مجھے ابھی ڈنڈا تما دیں سارے لوگ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح, آپ دیکھیں پھر یہاں پہ سپوں میں جگہ نہیں ہوگی, اگر میرے پاس کوئی قانونی ڈنڈا ہو کیوں چوری صاحب, صحیح, ورنہ بیانات پر تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, 7 days a week ہم لگے رہتے ہیں. علامہ عامدی نے لکھا کہ میں سیف و سنان ڈنڈا اور تلوار وہ کام کر جاتا ہے جو براہین اور دلائل نہیں کر سکتے. تو خلافت کا قیام اس لیے ضرور ہے کہ وہاں ڈنڈا ہو ہاتھ میں, لیکن ضرورت نہیں تو یہ پھر کیوں چیس کرتے ہیں ہمیں, نہیں ہے ضرورت تو فری وے پر اجازت دے دیں ہمیں, آل دلا شوڈ بی ریموڈ. صحیح, کہ بھائی یہ بھی ڈنڈا ہے, دیٹس اے کائنڈ آف ڈنڈا, وہ تو ایسا ڈنڈا ہے کہ انشورنس کا بھی بیڑا غرق, ٹکٹ بھی مل گیا, اسکول میں بھی آپ نے جانا ہوگا, ایک ڈنڈے سے 3 جگہ لگ جاتے ہیں. وہ جو ہم پرائمری میں پڑھتے تھے تو استاد کے پاس ایک بہت بڑا ڈنڈا ہوتا تھا کوئی 6-7 گز کا, صحیح, تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو مارتا 10-15 اور بھی لگ جاتے. یہ ان کے ٹریفک میں جو مسئلہ ہے نا, یہ وہ پرائمری کے ٹیچر کا ڈنڈا ہے, 10-15 جگہ اور بھی لگ جاتے ہیں, اسکول بھی جانا ہے, ٹکٹ بھی داخل کرنا ہے, اسکول کا فیس بھی داخل کرنا ہے, انشورنس بھی بڑھ گیا. اور پھر دوسری بات, علامہ ابن المعتز ایک بہت بڑے فلسفی عالم ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوى, الملک بالدین یبقى, اگر آدمی چاہتا ہے کہ حکومت اس کی قائم رہے تو یہ صرف دین کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے, کیونکہ دین ہوگا تو ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی, حکومت قائم رہے گی, لوگوں نے خاک جلوس نکالنے, جلوس لوگ کیوں نکالتے ہیں, یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد, جلوس کیا, یہاں لوگ جلوس نکالتے ہیں, نہیں نکالتے ہیں, کبھی کمار اگر کچھ ان کو احساس ہو جائے, یعنی جب بھی احساس ہو جائے کہ یہ زیارت کے پھر نکالتے ہیں, صحیح, لیکن پاکستان میں تو روزانہ بھجن جلوس کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں, کہ ہے کوئی کام وہاں, بس وہاں تو جلوس اس لیے کہ لوگوں کی ضروریات نہیں پورے ہو رہے, جاب نہیں مل رہے, بھوکے مر رہے ہیں, صحیح, تو دین کے احساس پر تو ساری ضروریات پوری, اطمینان کی زندگی, امن سکون, لوگوں نے حاجی جلوس نکالنے ہیں. تین رفیع ہے, تو فرماتے ہیں کہ الملک بالدین یبقى, بادشاہی یعنی حکومت یہ دین کے اساس پہ قائم رہتی ہے, والدین بالملک یقوى, اور دین کو بادشاہی یا حکومت کے سپورٹ سے قوت مل جاتی ہے, اگر حکمران دین کا نگران ہو تو دین بڑھتا جائے گا. حکمران دین کی نگرانی, ہمارا دین کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے, لوگ بے دین کیوں ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے حکمران نگرانی نہیں کر رہا دین کی, وہ دینی ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ خلیفہ کا تقرر یہ ایک واجب امر ہے. کیا ہے؟ واجب امر ہے. بغیر خلیفہ کے حالات سدھرتے نہیں, بغیر حکمران کے حالات سدھرتے نہیں. کہیں بھی بغیر حکومت کے تو کوئی لوگ زندگی نہیں گزارتے. ہر قسم, یعنی ہر جگہ اپنے اپنے قسم کی حکومتیں ہیں, لیکن کچھ ہیں صحیح. اب شریعت جب کہتا ہے کہ خلیفہ قائم کرنا یا مقرر کرنا واجب ہے, لیکن واجب کس پر ہے؟ واجب کس پر ہے؟ تو یہ اختلافی مسئلہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان. تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے امت کا. آپ لکھیں, یہ اہم مسئلہ ہے کہ یہ وظیفہ ہے کس کا؟ امت کا. ذمہ داری ہے امت کی. اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے امت کی, اور شیعہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ. یہ خلیفہ کا قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی, کہ وہ خلیفہ قائم کرے. تو اکارڈنگ ٹو دیم رسول واز خلیفہ, اکارڈنگ ٹو دیم رسول واز خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی ہیڈ بین اسائنڈ ڈیوٹی بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اینڈ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میڈ اے وصیہ ان فیور آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح کہ اس طرح یہ وصیت کا سلسلہ چلے گا. کیا سلسلہ چلے گا؟ وصیت کا سلسلہ چلے گا. اینڈ ہر ایک پہلے والا جو بعد والے کا تقرر کیا کرتا ہے, پہلے والا جو بعد والے, تو ہی از ڈوئنگ سو آن بیہاف آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. رسول اللہ اگر علی کا کرتے رہے تو یہ آن بیہاف آف اللہ, اور اگر علی نے امام حسن کا کر دیا دیٹ واز آن بیہاف آف اللہ, اور اگر حسن اپنے کسی بیٹے کا کرتے تو دیٹ واز آن بیہاف آف اللہ. ہی واز ریپرزینٹنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس نے کہا, کہتے ہیں یہ امت کا وظیفہ نہیں ہوتا. یہ کس کا وظیفہ ہوتا ہے خلیفہ قائم کرنا؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ کا. اور یہ خالص غلط تصور ہے, اس کا کوئی تک نہیں بنتا, اس کا کوئی تک نہیں بنتا. آل سنت فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہے امت کا. یہ وظیفہ ہے امت کا, یعنی امت اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دے گا. And he will rule the ummah according to Quran and Sunnah on behalf of the ummah themselves. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ummah اس کا انتخاب کیسے کرے, that depends upon احوال and circumstances. اس کے لیے کوئی specific طریقہ نہیں, کیونکہ صحابہ کرام نے مختلف طریقے اپنائے. حضرت ابوبکر کا انتخاب ایک انداز سے ہو گیا, حضرت ابوبکر کا انتخاب ایک انداز سے ہوا جب حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا نام پیش کر دیا. حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر دیا. صحیح, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر اٹھ گئے, اس نے کہا رضی رسول اللہ لدیننا افلا نرضا لدنیانا. حضور نے اس کا انتخاب کر دیا تمہاری دینی امامت کے لیے, ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں دنیا امامت کے لیے. کہ یہ حضور کی جانب سے ایک انڈیکیشن تھا کہ ہی ول بی امام آفٹر می. صحیح, آپ ذہن میں آ گئی. تو وہاں جتنے سارے صحابہ تھے انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا انتخاب کسی دوسرے طریقے سے ہو گیا, دیٹ واز بائی وے آف استخلاف. اسے کیا کہتے ہیں؟ استخلاف. یعنی سابق والا خلیفہ وہ کسی کو مینشن کرے کہ میرے بعد یہ ہوگا, میرے بعد یہ ہوگا. تو حضرت عمر کو کس نے مینشن کیا تھا؟ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ حضرت ابوبکر کو وہ جھگڑا یاد تھا ثقیفہ بن مساعدہ والا, کہ بھی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے تھے, اس مسئلے میں اختلاف پڑ گیا تھا. اب میرے بعد تو پتہ نہیں کیا دنگا فساد ہوگا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرے بعد کون ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ. بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا امہ, اس نے مینشن تو کر دیا, اس نے کہا کہ سبجیکٹ ٹو یور اپروول, اگر آپ اپروو کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کے شورا کے اندر اس چیز کو محدود کر دیا. کتنے آدمیوں کے؟ 6 آدمیوں کے شورا کے اندر, کہ آپ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دے اور پھر عوام سے اس کے لیے ریفرینڈم کروائیں. دیٹ واز اے وے آف ریفرینڈم, اور اے پروسیس آف ریفرینڈم. جب ہم پہنچ جائیں یہ شورا پر, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے آسمان اور بھی ہیں, ابھی تو شورا پر ہم پہنچے نہیں. تو اس نے 6 آدمیوں کی ایک شورا تشکیل دی اور انہیں کہہ دیا کہ آپ 6 آدمیوں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں اور پھر عوام سے کہہ دیں کہ اس کی بیعت کر دیں, عوام اس کو اپرو کر دیں. بات لکھیں. تو میں نے بتا دیا تھا کہ ہم صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, ہم اس کو خلیفہ بناتے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا, حضرت عمر کو غصہ آ گیا, اور عبداللہ ابن عمر دو ہی واضح ممبر آف شورا سلیکٹڈ بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, لیکن اس نے خلیفہ کے حوالے سے اس کا نام ڈراپ کر دیا. نہیں, یہ صرف شورا کا ممبر ہوگا, اسے آپ بطور خلیفہ نہیں سلیکٹ کر سکو گے. He was much more entitled than everybody of that very shura, کیونکہ وہ بہت بڑے سکالر تھے, قرآن سنت کے سب سے بڑے سکالر تھے عبداللہ ابن عمر, تھے جوان, لیکن یہ بڑے بڑے صحابہ اس کے پاس آتے, اس سے دینی مشورہ لیتے. وہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا اور میں نے کہہ دیا کہ ووٹ تین تین آ گئے. وہ آپ کے کرکٹ کا جو تھا نا کھیل تھا, ان اے سینس ڈرا ہو گیا, ڈرا ہو گیا. اب ڈرا ہونے کی صورت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جنرل پبلک سے کہہ دیا کہ ابھی آئے, ہمارا مسئلہ تو ڈرا ہو گیا شورا کے اندر, ابھی آئے, آپ لوگ ان دو میں سے کسی ایک کو منتخب کروا لیں, حضرت عثمان اور حضرت علی. تو میجارٹی ووٹ حضرت عثمان کو پڑے, ہی واز دا ونر, اور دوسرے نمبر پر حضرت علی, ہی واز دی رنر, ہی واز دی رنر. اور جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے کہ دی پروسیس از آلریڈی ڈن, یو ور الیکٹنگ حضرت عثمان تو یو ور دیر, ہاں وہ پروسیس ہو چکا ہے, ہم اس پروسیس سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں, میں مسجد میں بیٹھوں گا, جو نہ تم اگر میری بیعت لے تو پھر میں قبول کروں گا, ادروائز نہیں. بات نہیں آ رہی. حضرت علی مسجد آ گئے, مسجد میں بیٹھ گیا, عبد الرحمن ابن عوف نے اعلان عام کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی واز رنر ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ مائی پوائنٹ آف ویو از دیٹ آفٹر دی ڈیتھ آف حضرت عثمان ہی از دی الیکٹڈ پرسنالٹی. جب وہ رنر تھے تو اٹ مین کہ ہی از دی الیکٹڈ پرسنالٹی. تو سارے لوگ آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد کی, اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ گئے, لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ گورنر تھے شام کے, کہاں کے شام کے, حضرت عثمان کے دور سے گورنر تھے وہاں شام کے, اسی نے ڈیمانڈ کر دیا, حضرت عائشہ نے ڈیمانڈ کر دیا, حضرت زبیر نے ڈیمانڈ کر دیا, حضرت زبیر نے ڈیمانڈ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت طلحہ نے ڈیمانڈ کر دیا قصاص لینے کا, حضرت عثمان کے قصاص لینے کا, اور دے ور آسکنگ علی ٹو ڈو سو. وائے؟ فرسٹ آف آل, ہی واز دی فرسٹ مارٹرڈ ان دی پاتھ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے کنگ رولر اور خلیفہ. اس سے پہلے کسی خلیفہ کو تو شہید, یعنی اس انداز سے شہید نہیں کیا گیا, بغاوت کے انداز سے. حضرت عمر کو شہید کیا گیا تو ایک آزاد بغاوت, وہ تو بغاوت نہیں تھی, وہ تو ایک آدمی آیا حضرت عمر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حضرت عثمان کے خلاف تو پولیٹیکل بغاوت ہوئی. کیا ہوئی؟ پولیٹیکل بغاوت. اور پولیٹیکل بغاوت کے بہت سارے کازز تھے, ایک کاز تو اس کا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچرلی ہی واز لینینٹ کائنڈ اینڈ سافٹ, نیچرلی وہ زیادہ سختی نہیں کرتے تھے. صحیح, ایک بات کہ عموماً وہ زیادہ سختی نہیں کرتے تھے, اور جب کوئی مسئلہ کنٹرول سے باہر ہوتا تو پھر وہ اتنے سخت کہ انتہائی قدم اٹھاتے, وہ اتنے سخت کہ انتہائی قدم, اور پانچ آدمیوں کو جو اس نے مدینہ کے اندر سزا دے دی, پانچ آدمیوں کو جو اس نے مدینہ کے اندر سزا دے دی, تو ان پانچ آدمیوں نے بنیاد ڈالی اس چیز کی. اور ان کو سزا کیوں ڈالی؟ کیونکہ وہ تیران الحمامات اور الجلاحق, تیران الحمامات اور الجلاحق مینز جلاحق, یہ جو ہوتا ہے نا بندوق چلانا اور بندوق سے نشانہ بازی کرنا, ان دی ہارٹ آف سٹی, ان دی ہارٹ آف سٹی ایز اے وے آف کاروبار, تو ہم نے یوں شروع کر دیا تھا, اور کبوتر بازی کا ایک اڈا قائم کیا تھا, کبوتر بازی کا ایک اڈا قائم کر دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنرل پبلک کے سامنے زبردست سزا دی تھی کہ یہ آپ کیا مصیبت کروا رہے ہیں, یہ تو آپ لوگوں کو گندگی میں مبتلا کرتے رہتے ہیں, تو یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ, اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, وہ صرف اس وجہ سے گورنر نہیں تھے کہ وہ تو عثمان کے چچا زاد تھے, وہ اس وجہ سے گورنر تھے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے کاتب وحی تھے, رسول اللہ علیہ السلام کے کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خان المسلمین تھے, حضور کے ہادی و مہدی تھے, حضور کے ہادی و مہدی تھے. تو اس قسم کے دو تین لوگ جو عثمان کے دور میں بطور والی, بطور گورنر یا بطور منسٹر کام کر رہے تھے, بطور منسٹر کام کر رہے تھے, ان چیزوں کو لوگوں نے بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ ہی دل میں پوچھے سمجھ حضرت عثمان اقربہ پروری کر رہا ہے. حالانکہ اقربہ پروری کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے, یہ آپ رکھیں اپنے پاس. اب اگر میں مثلا حکمران ہوں تو کیا میں اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں دوں گا؟ ہی از انٹائٹل ٹو گیٹ اٹ. اگر میں نہیں دوں گا دیٹ ول بی ظلم. ایک بار اسمبلی کے اندر میں نے اقربہ پروری کی تعریف کی کہ وٹ از اقربہ پروری, وٹ از نیپوٹزم. تو میں نے وہاں مثال سے سمجھایا کہ فار ایگزامپل ایڈورٹائزمنٹ آ گئی اخبار میں سروس کے لیے, ایڈورٹائزمنٹ آ گئی کہ بھائی ایج 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس پوسٹ کے لیے اس کا ایج 25 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ وہ گریجویٹ ہونا چاہیے ان سائنس سبجیکٹ, ان فزکس اور ان کیمسٹری ود ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن. فرسٹ ڈویژن بہت کم لکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں, سیکنڈ ڈویژن لکھتے ہیں, ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن. اب میرا اپنا بھائی یا اپنا بیٹا, دو آئی ایم دا پرائم منسٹر, دو آئی ایم دا پرائم منسٹر, بٹ ہی فلفلڈ آل دا ریکوائرمنٹس مینشن دیئر ان اخبار, دیٹ از ناٹ نیپوٹزم. اگر میں اس کی اپوائنٹمنٹ کر دیتا ہوں بیکاز دیٹ از اکارڈنگ ٹو رولس. Nepotism کا معنی یہی ہے کہ he is not BSc, he is not graduate in science, he is graduate in arts. Why? The person required there is a graduate in science. لیکن میں اپنے بھائی کو اور بیٹے کہہ رہے ہیں, that's called nepotism. اسے کہتے ہیں کیا؟ Nepotism. اور اسے کہتے ہیں اقربا پروری. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نااہل کو کبھی نہیں لگایا تھا. ایک مسئلہ اس کے خلاف دوسرا بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا. اس کا ایک چچا تھا, اس کا نام تھا حکم ابن العاص. کیا نام تھا اس کا؟ حکم ابن العاص. حکم ابن العاص نے ایک بار کوئی سازش کی تھی, رسول اللہ علیہ السلام نے اسے نکال دیا تھا مدینہ منورہ سے, اور وہ اپنے تین سالہ بیٹے مروان ابن الحکم کو بھی ساتھ لے گئے تھے. اس کا تین سالہ بیٹا تھا مروان ابن الحکم, اسے بھی ساتھ لے گئے تھے. حضور علیہ السلام کے سامنے لیٹر آن حضرت عثمان آئے, حضرت عثمان نے اپروچ کیا کہ حضرت وہ میرے چچا اپنے کیے پر نادم ہے, میرے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے, وہ واپس مدینہ آنا چاہتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ لیٹ می لک انٹو ہز کیس ونس اگین, یو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو الاؤ ہم ٹو کم بیک, میں اجازت دے دیں گے. رسول اللہ علیہ السلام رفت کر گئے, قبل اس کے فیصلہ کر جاتے ہیں, لیکن حضور نے اسے عندیہ دے دیا تھا کہ حکم ابو العاص کو ہم واپس آنے کی اجازت دے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کے دور میں پھر ان سے یہ بات نہ کر سکے, لیکن جب خود اپنے تئیں حکمران بن گئے تو اس نے اپنے چچا کو واپس لے آیا, حکم بن عاص کو واپس لے آیا, اور مخالفین نے اس کو بھی بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ جس آدمی کو حضور نے کک آؤٹ کر دیا تھا مدینہ سے, عثمان اس کو واپس لے آئے. حضرت عثمان نے جنرل پبلک میں جمعہ کی تقریر میں کہہ دیا کہ کیا میں آپ لوگوں کو کوئی جھوٹا آدمی معلوم ہوتا ہوں؟ اگر میں اتنا جھوٹا ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ کیوں بنایا؟ اگر میں اتنا جھوٹا ہوں تو آپ کی میجورٹی نے مجھے ووٹ کیوں دے دیا؟ صحیح. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ وی ول برنگ ہم بیک, لیکن حضور علیہ السلام وفات پا چکے, حضرت بکر عمر سے میں یہ بات ڈسکس نہ کر سکا, تو میں اس آدمی کو لے آئی, میرا چچا ہے, یہ میرا سچا ہے, میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا جس کے احساس پر آپ لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا ہے. تو اس قسم کی کئی ساری چیزیں تھیں, وہ مخالفین تو پوائنٹ سکور کر جاتے ہیں, تو پوائنٹ سکور کے حوالے سے ایک یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ ایک پوائنٹ, اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ پوائنٹ پر ثابت کرنے والے نہیں ہوتے. وہاں پاکستان میں لوگ کتنا بلنڈر کروا دیتے ہیں, صحیح ہے, اور پریزیڈنٹ وہ چارج شیٹ کر دیتا ہے پرائم منسٹر کی گورنمنٹ کو کہ یہ کرپشن کر دیا, یہ کرپشن کر دیا, ارے اسمبلی کو میں توڑ دیتا ہوں, اور لیٹر آن وہ پرائم منسٹر اور وہ گورنمنٹ کورٹ میں چلی جاتی ہے, وہ ایک الزام بھی ثابت نہیں ہوتا وہاں, صحیح, عبد النظیر کو جو نکال دیا تھا, تو وہ کورٹ میں لے گئے اپنے کیس کو, آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں, پیپلز پارٹی والوں نے اپنا کیس لے لیا کہ بھائی ہمارے اوپر جو چارجز تھے یہ نہیں کہ کرپشن نہیں کی تھی, لیکن کرپشن کو ثابت کرنا کورٹ میں یہ ہوتا ہے ایک مشکل کام, اور آپ صرف کہنے کی وجہ سے تو کسی کو نہیں ملزم, اسے تو ملزم کہتے ہیں ملزم نہیں کہتے, اسے تو ملزم کہتے ہیں ملزم نہیں کہتے, تو ملزم کو کوئی سزا نہیں ہوتی, کس کو ہوتی ہے؟ مجرم کو ہوتی ہے, تو وہ چلے گئے اور انہوں نے پلی لے لیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ ہاں اچھا نہیں ہوا تھا, بٹ آرٹیکل واز دیئر ان دا کانسٹیٹیوشن کہ فور کے پاس اختیار تھا, البتہ اس نے جو چارجز لگا دیے تھے وہ کوئی چارج ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا, اور پھر پیپلز پارٹی کے دونوں وکلاء کو چیمبر میں بلایا ججز نے کہ اگر ہم اب اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ کر بھی دیں تو اس اسمبلی کی مدت تو ختم ہو چکی ہے, اس اسمبلی کی جو باقی ماندہ مدت تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے, دیٹس آف نو یوز, دیٹس آف نو, تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم فیصلہ میں لکھ دیتے ہیں, فیصلہ میں لکھ دیتے ہیں کہ جن چارجز پر اسمبلی کو توڑ دیا گیا تھا وہ چارجز کے خلاف, سب انہوں نے کہا کہ ہم اپنا وہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, صحیح, ہم یہ نہیں چاہتے کہ واپس, اینڈ سو واز دی کیس آف صادق نواز شریف اسمبلی کہ پہلی بار اس کی اسمبلی کو توڑ دیا گیا تھا, سو واز دی کیس دیا, صحیح, لیکن لوگ پوائنٹ سکور کے لیے اب ایک صدر میں کتنی بڑی تقریر کی اور دوسرے صدر میں کتنی ڈیڑھ گھنٹہ لگے رہے, پھر انہوں نے یہ کیا اور پھر انہوں نے یہ کیا اور پھر انہوں نے, لہٰذا میں اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیتا, صحیح طرح سے کہتے پوائنٹ سکور کیا, جبکہ بہت ساری چیزوں کی حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جب شہید کیا گیا تو مطالبہ کیا گیا اس حضرت علی سے قصاص کا, حضرت علی کے اپنے کچھ ریزرویشنز تھے اور وہ یہ تھے کہ میں پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کر دوں اصل مجرم تو ہاتھ سے نکل جائیں گے, وہ تو رپوش ہو جائیں گے, they will go somewhere to the mountains there in Afghanistan for example, صحیح, اور پھر ہم کہیں گے کہ وانٹڈ ہو اور وہ دیں گے نہیں جو پڑا کیس چل رہا ہے, صحیح, تو something like that will happen, تو let me کہ لوگ calm down ہو جائیں, ابھی تازہ تازہ بغاوت ہو چکی تھی تو لوگ calm down ہو جائیں, later on I will catch them and I will take them to course of law and to court of law and the law will take its course then, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر, حضرت عائشہ کے پاس صرف 600 لوگ تھے, کتنے تھے 600 لوگ, تو 600 لوگ وہ چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ ہوئی جنگ جمل کے نام سے جو مشہور, اور میں نے بتا دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیڈ کر رہی تھی اور وہ ہودج میں یعنی کجاوے میں وہ جو کیبن سا ہوتا ہے اس کیبن میں بیٹھی رہی اور نتیجہ جو تھا میں نے بتا دیا تھا, اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر اور طلحہ تو واپس آ گئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ تیز کر دیا قصاص کا, قصاص کا, اور جب ڈیلے ہو رہا تھا دوسری جانب سے ریزرویشن کے حوالے سے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوج منظم کر دیا اور اس کی فوج تھی 85,000, کتنی 85,000, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلے پر 90,000 فوج تیار کر دی, کتنی تو 85,000 اور 90,000 کا مقابلہ ہو گیا صفین کے مقام پر, کہاں پر؟ صفین کے مقام پر, غزوہ صفین اور جنگ صفین یہ بڑا مشہور جنگ ہے, تو جنگ صفین کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور دونوں جانب سے صحابہ لڑ رہے تھے, تابعین لڑ رہے تھے, محدثین لڑ رہے تھے, مفسرین لڑ رہے تھے, دیکھیں بڑے بڑے لوگ, اور حضور اسلام نے اپنے حدیث میں کہہ دیا تھا کہ ستقاتل شیطان من امتی الا ما علی خیر, میرے وفات کے قریب والے زمانے میں نیئر ان فیوچر ٹو گروپس آف مائی امہ دے ول فائٹ ایچ ادر, وہ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کریں, اور حضور نے فرمایا کہ لا ما علی خیر, دونوں کو اللہ کے نزدیک اجر ملے گا کیونکہ ہر ایک کے پلی کا کوئی بیس ہوگا, ہر ایک کے پلی کا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کامیاب ہونے لگی, فوج کامیاب ہونے لگی تو حضرت عمر بن العاص جو گورنر تھے حضرت معاویہ کے, جو ساتھی تھے حضرت معاویہ کے, کس کے تھے؟ حضرت معاویہ کے, اور خطہ عرب میں چار سیاستدان یہ مثالی گزرے, حضور کے صحابہ میں چار سیاستدان یہ مثالی گزرے, اس پر ساری امت کا اتفاق ہے, ایک حضرت عمر بن الخطاب آپ لکھیں اپنے پاس, دوسرے حضرت سعید بن عامر جو حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے, حضرت سعید بن عامر, تیسرے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے, اور چوتھے حضرت معاویہ بن ابی سفیان. ان چاروں کے پولیٹیکل اپروچ میں اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں. یہ عربوں کے مستند اور مانے ہوئے سیاست دان. تو حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کے ساتھ تھے اس جنگ میں. دو میڈیٹر پر فیصلہ ہو گیا کہ آپ کی جانب سے ایک میڈیٹر آ جائے اور ہماری جانب سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر دیا کس کا, حضرت عامر بن العاص کا. اور وہ ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر آدمی تھے, ٹیبل ٹاک کے بڑے ماہر آدمی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوفہ والوں نے پریشر ڈال دیا, اور اس نے بڑے سادہ لوح صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ مقرر کر. حضرت ابو موسیٰ اس کے تقویٰ پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن وہ پولیٹیکلی اس اپروچ کے آدمی نہیں تھے جیسے عمرو بن العاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ بھی دیا, حضرت علی کے فرسٹ کزن نے کہہ دیا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھیے آپ کو اس وجہ سے نمائندہ نہیں بنایا گیا کہ آپ کا پولیٹیکل اپروچ کوئی بہت تیز ہے. معاویہ نے جس آدمی کا انتخاب کر دیا اور عمر کے دور سے ڈپلومیٹ آ رہے ہیں, وہ تو مصر کا فاتح ہے. یعنی مصر کا فتح کرنا یہ دلگردے کی بات ہے. عمرو بن العاص نے فتح کر دیا تھا, کس نے قتل کیا تھا؟ عمرو بن العاص نے. اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو لکھا کہ میرے مقابلے پر 8,000 فوج ہے میرے مقابلے پر, اور میرے پاس 4,000 فوج ہے, اور مصری ہیوی جنگجو اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے, تو میں کیسے لڑوں ان سے؟ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ 8,000 کے پاس ہے اور 8 آپ کے پاس. حضرت عمرو بن العاص نے تو شروع کر دیا اور ایسے چھکے چھوڑے کہ مصری دوڑ پڑے مصری, اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر مقرر ہو گئے. تو اس نے کہا کہ اس ڈپلومیٹ سنس دی ڈیز آف حضرت عمر بن الخطاب, اور ہی نوز آر دا ڈپلومیسی. لیکن کہہ دیا کہ آپ بھی اشعری ہیں, اور یہاں کوفہ والوں نے حضرت علی کو اتنا پریشرائز کر دیا کہ اس کے لیے سوائے اس کو اور کوئی چارہ نہیں رہا کہ کسی اشعری کو وہ بنا دے, تو آپ کو نمائندہ بنا دی. اب جیسے ہی یہ بات کرنے بیٹھ گئے, 400 سپاہی اس کے ساتھ تھے اور 400 اس کے ساتھ تھے, وہ کھڑے تھے, اور عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیک ہینڈ کے بعد بیٹھ گئے. فرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, بات شروع کر دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرفنا بالایمان, اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں ایمانی شرافت سے نوازا, وشرفنا بارسال رسولہ خاتم النبیین فی آخر الزمان, اور ہمیں شرافت دی اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعثت سے جسے آخر زمانے میں خاتم النبیین بھجوایا گیا. فہدانا الی سواء الصراط, رسول پاک ہمیں ایک صحیح راستے پر لگا کے گئے. اور پھر کہہ دیا کہ واستخلف بعضه ابو بکر فرضی اللہ عنہ فہدانا, اس کے بعد ہر ابو بکر خلیفہ بن گئے, اللہ اس سے راضی ہو, اس نے ہمیں صحیح راستے پر لگایا. اپنے ابو موسیٰ سنتے رہے, اور اگر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اس سے اپنی کرواتے رہے, علیہ کذالک, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا واستخلف بعضه عمر بن الخطاب فہدانا الى سواء الصراط, اللہ بلا کر دے عورت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس نے ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر دیا, صحیح طریقے سے لیڈ کر دیا. اور ابو موسیٰ سے کہہ دیا علیہ کذالک, صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر کہہ دیا فرضی اللہ عز و جل عن امیر المومنین عثمان بن عفان خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ راضی ہو مومنوں کے امیر حضرت عثمان بن عفان سے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. کان حلیما, وہ بڑے حلیم آدمی تھے. کان حلیما, وہ بڑے حلیم آدمی تھے. وکان لینا سہلا, اللہ نے اسے نرم طبیعت سے نوازا تھا. تو فرمایا حضرت ابو موسیٰ سے علیہ سے کذالک, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. الذی جہج جیسا العسرہ, عثمان وہ آدمی ہے جب کوئی دینے والا نہیں تھا تو اس نے غزوہ تبوک کے سارے لشکر کے معمولات اور مصارف کا انتظام کر دیا. تو اسے کہا جیسا کذالک, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ وہ صبر حتی قتل مظلوما, اور وہ اتنا بردار تھا, وہ اتنا بردار تھا کہ اس نے کسی کے خلاف کردار نہیں اٹھائی, حتیٰ کہ ظالمانہ طریقے سے اسے شہید کر دیا گیا. تو کہا علیہ کذالک, تو اس نے کہا یہ ٹھیک بالکل صحیح ہے, ظالمانہ طریقے سے اسے شہید کروایا گیا. تو فرما وقت قال عز اللہ عز و جل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا يصرف في القتل انه كان منصورا,

جب اس نے پکارا اللہ تعالی کو ایک تاریخ کارنر میں, ندان خفیہ, ندان خفیہ یعنی وہ تاریخ کارنر میں بیٹھے بالکل اکیلے, اور آدمی دعا بالکل اکیلے میں تو اس میں تواضع ہوتی, اس میں عاجزی ہوتی, وہ ریاکاری اس میں نہیں ہوتی. وہاں پہ آدمی دعا کے سامنے بیٹھے لوگ کہتے ہیں بڑے متواضع آدمی ہیں, اس میں ریاکاری ہوتی. آدمی تنہا ہو وہ کس کو رویا کاری کرتا ہے, کسی کو نہیں. تو زکریا کسی تاریخ کارنر میں تھے, کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا. اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے زکریا تاریخ کارنر میں مجھے پکار رہے تھے. اذن آدا ربو ندا الخفیہ قال رب, اس نے کہہ دیا او میرے رب, انی وان الغزم ملنی, میرا بدنی ڈانچہ کمزور ہو گیا. میرا ڈانچا کمزور ہو گیا, ڈانچا کمزور ہوتا ہے یہ درد کر رہا ہے, یہ درد کر رہا ہے, یہ بیک بون بھی درد کر رہا ہے, اٹھا نہیں جا سکتا. بیس کر سچر از ویری ویک ناؤ. وان الغضب منی, سٹرکچر کمزور ہو گیا. واشتعل الراس شیبا, واشتعل الراس شیبا, اور سر کے بال مکمل سفید ہو گئے, کوئی بھی کارا نہیں رہا, کوئی بھی کار. اٹ مینس کیم ایجڈ, ڈانچہ کمزور ہو گیا, سر کے بال سفید ہو گئے. ہاں تو کیا دلیل ہے, کس بات کی دلیل ہے؟ ہاں کیم ویک, کین آئی ایم ویری ویک, کین آئی ایم ایجڈ, میں بوڑھا ہو گیا. میں بھی اب اگر چودھری صاحب اور فاروق صاحب نہ بھی مانے کہ ہم بوڑھے ہو گئے, صحیح ہے, یہ غماسی کرتی ہے. میں نہیں بوڑھا بنا تھا, یہ آپ دونوں کی داڑیاں غماسی کرتی ہے آپ کے بڑھاپے کی. آپ دونوں کہیں گے ہم ابھی 10 سالہ نوجوان ہیں, صحیح. ہم کہتے ہو بزرگو, تو بزرگو شہر تو ایسا حوالے سے نہیں, شاعر تو اس حوالے سے نہیں, شعر تو دوسرے حوالے سے کسی نے کہہ دیا, ہم صرف چسپا کر دیتے ہیں. ہم صرف کہ یہ اڑے اڑے سے رنگت پاس ختم. باقی آپ کو یاد ہے جاوید صاحب بھی بڑے رومانٹک آدمی ہیں, صحیح ہے. اب پتہ لگ گیا کہ جاوید صاحب کے سفید بال بھی اس کے بڑا پی کے رماد نہیں, یہ بھی تب جوان ہے. قال رب انی وان الغزم منی, میرا بدنی ڈھانچہ کمزور ہو گیا. واشتعل الراس شیبا, واشتعل الراس شیبا, اور میرے سر کے بال مکمل سفید ہو گئے. اب ایسے میں آدمی کہے مجھے بیٹا ملے, بالکل اسباب کی دنیا میں ایک ناشدہ نعمت ہے, اسباب کی دنیا میں, کیونکہ وہ مواد نہیں رہتے جس سے بیٹا بیٹی کی تشکیل ہوگی, بیٹی کی تشکیل بدن میں وہ مواد نہیں رہتے, یعنی بچہ کو یاد نہیں مانگتا ہے, اسباب تو ہو کم از کم. ایک پیر کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا, 10 سال ہو رہے جلال پور شریف میں تاریخ میں, پیر صاحب کی خدمت کی, پیر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی آپ 10 سال سے رہ رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بیٹا چاہیے. تو اس نے کہا شادی کی ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ تو یہی, شادی کر جاتا تو پھر آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس نے کہا تو خدا کے بندے بغیر شادی کے بیٹا کیسے دو گے؟ بات تو چاہیے. یہی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. حضور علیہ السلام کے پاس ایک گدو آئے, اور گدو کا سہارا ہی اونٹ, گدو کا سہارا ہی اونٹ, اسی پر سوار ہوتا ہے, سہارا ہی اونٹ ہی بدکتا ہے شہر میں, شہر کو دیکھ کے اس کی آنکھیں یہاں تک چھڑ جاتی ہیں, کیونکہ اس نے کبھی ہجوم کو دیکھا نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے اونٹ کو دیکھا, اور آرابی نے بھی آ کر, بدو نے بھی آ کر, بس اس کا جو روپ تھا وہ اس پر ڈال دیا اور مسجد داخل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ آل بیت ماذا فعلت ببعیرک, ویلکم, آپ نے اپنے اونٹ کے ساتھ کیا کیا, اونٹ کے ساتھ کیا کیا, یعنی آپ نے کہیں باندھا کسی کو؟ تو اس نے کہا توکل تو علی اللہ, میں نے اللہ کے توکل اور اعتماد پر چھوڑ دیا. بدو آدمی تھا, میں نے اللہ کے توکل اور اعتماد پر چھوڑ دیا, اللہ کے توکل. اور مولانا روم نے واقعہ نقل کر دیا کہ گفت آرابے با آواز بلند, بر توکل پائے اشتر راب بند. میں کہا خدا کے بندے توکل کا یہ مفہوم آپ کو کس نے سمجھایا ہے؟ اسباب کی دنیا میں اس کی ٹھانگ آپ تھائی کریں, پھر توکل کریں اللہ تعالیٰ پر. تو آپ اسباب کی دنیا میں کوئی حرکت کرتے نہیں, اور آپ نے توکل پر چھوڑ دیا.

تو حضرت علی اس جھگڑے کے اہم عنصر تھے، وہ وہاں موجود تھے. اگر وصیت کی بات ہوتی تو حضرت علی کہنے دیتے کہ آپ کون جھگڑ رہے ہیں، that is not a matter or issue to be discussed. But رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has made a will in my favor. حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی. تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ہاں حضرت علی نے ویسے مصلحت کی بنیاد پر، یا جو ان کا مشہور ہوتا ہے وہ ان کا پاس ایک شیلڈ ہے، اسے کہتے ہیں تقیہ، ایک شیلڈ ہے، شیلڈ کو کیا کہتے ہیں تقیہ. اور شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ تقیہ کا معنی بزدلی، تقیہ کا معنی کیا بزدلی، کہ حقیقت کو کبھی ظاہر نہ کریں، حقیقت کو ہمیشہ چھپائے رکھیں، حقیقت کو ہمیشہ چھپائے. ہم کہتے ہیں خدا کے بندو یہ آپ علی کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کہتے لی اتنے بزدل تھے کہ وہ حقیقت باپ کو ظاہر نہ کر سکے. وہ کہتے تقیہ کی بنیاد پر وہ خاموش رہے، تقیہ کی بنیاد پر ہاں وہ خاموش ہے. اٹ مینس کہ ہم تو اسے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ڈرنے والے نہیں تھے، صحیح. اور آپ نے کہہ دیا کہ وہ مدینہ والے سے اتنے ڈر رہے تھے کہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے حق میں اس نے وصیت کی ہے، کیونکہ اس کے حق کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو حضور کے فرمان کا مسئلہ تھا. اور حضور کا فرمان ظاہر کرنا یہ امت کا وظیفہ ہے، کہ یہ حضور کا فرمان. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی لگے ڈپٹی کیے بغیر کہہ دیا کہ نہیں، حضور نے فرمایا اعلی امت من قریش، کہ خلیفہ کس سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا. حضرت علی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے کوئی ریزرویشن نہیں تھے. جب حضرت فاطمہ اور حضرت عبار اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ میراث میں اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئے، تو حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی لگی ڈپٹی کیے بغیر اس نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ، انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، انبیاء کا سارا مال یہ امت کا استحقاق ہوتا ہے، ان کے بچوں کو نہیں ملتا. نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ. دار صدق والا مشہور واقعہ جو ہے، دار صدق والا مشہور واقعہ، ابو بکر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان پر اس کا اثر کیا ہوگا، کیونکہ وہ حضور کے فرمان کو نہیں چھپا سکتے تھے. حضرت علی معاذ اللہ معاذ اللہ اور خدا کی بنا اور خاکم بنا. ہم حضرت علی کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے بزدل تھے کہ وہ حق بات نہ کر سکتے. اچھا، اور پھر جب سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر نے قریش کی بات کی تو فوراً آپ نے کہہ دیا کہ لیٹس اسائن دی ڈیوٹی ٹو عمر اور ٹو ابو عبیدہ، اشرا مبشرا میں سے دونوں ابو عبیدہ اور قرشی ہیں اور حضرت عمر قرشی ہیں. حضرت عمر نے فرما دیا کہ نہیں، اس نے پلی لیا، وہ پلی ذرا زیادہ زوردار کہ رضی اللہ رسول اللہ بی دین نا تلان ارضا و دنیانا، حضور نے ابو بکر کو اپنے مصلح پر کھڑا کر دیا اپنی زندگی میں. تو جس نے ابو بکر کو دین امامت کے لیے منتخب کیا، ہم دنیا امامت کے لیے نہیں منتخب کر سکتے، دین میں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اور دنیا میں اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، دین پر، دین میں، تو دنیا میں نہیں کر سکتے، ضرور کریں گے. حضرت علی کی خود اپنی بات، حضرت علی کی خود اپنی روایت، جب وہ زخمی ہو گئے، حضرت علی زخمی ہو گئے تو فرما دیکھتے ہیں کون ہے ابراہیم کے فالوور، دوٹ پیپل who will face this holy Kaaba. کیوں؟ ان کے مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں فالوور ابراہیم کے، جو بھی کہتے ہیں ہم فالوور ابراہیم کے، اور کرسچن بھی کہتے ہیں ہم فالوور ابراہیم کے. اللہ کریم نے فرمایا that is an understood issue. کہ ابراہیم نے بیت المقدس نہیں بنایا، وہ تو سلیمان نے بنایا، ابراہیم نے بیت اللہ بنایا، میں نے بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا کر آپ لوگوں کو ان بٹوین رکھ دیا، صحیح ہے. تو امتن وفتن means that it would be known through you people. ریالٹی آپ کے اثاث پر پہچانی جائے گی. میں نے آپ کو سمبل بنا دیا، میں نے آپ کو سمبل بنا دیا، تو یہ ہے دوسرا بیلنس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح میں نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو أُمَّةً وَسَطًا، معتدل اور بیلنسڈ امہ، معتدل اور بیلنسڈ امہ. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ اسلام ایکسٹریمزم کا نام نہیں، اسلام ایکسٹریمزم کا نام نہیں. پیپل آر پروپگیٹنگ رانگلی دیٹ دے آر ایکسٹریمسٹ. وٹ دے مینٹ بائی ایکسٹریمسٹ آئی ڈونٹ نو. یہ بتانا اصل میں یہ بات ان کی اپروچ، اچھا تو وہ تو ہمیں بتا دیتا ہوں. سبھی طور پر ایک بچے نے کہہ دیا کہ جی آئی بلیو ان موزز، بولوں وہ کی طرف بولوں جی موزز، ایسا گیا تھا تو واقف اپنے سبق سے ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم تاکید کہ قرآن یادی گائیڈ کرتا ہے لوگوں کو للتی اس جانب بھی اقوم جو بڑا بیلنس طریقہ ہے ویبشر المؤمنین الذین اور بشارت دے دے جاتا ہے خوشی کی خبر دے دیتا ہے مومنوں کو الذین ان مومنوں کو یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں صالح ان لهم اجرا کبیرا کہ انہی کے لیے بہت بڑا اجر ہے قیامت کے دن ان هذا القران یادی للتی هی اقوم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking about our life in this دنیا کہ یہاں پہ آپ قرآن کو فالو کریں گے ان ایوری اسپیکٹ آف یور لائف دیٹ ول بی ا بیلنس دیٹ ول بی بیلنس یہ ایک متوازن راستہ ہوگا یو ول گو دس وے آر دس وے ٹو ون اسٹریم آر ٹو دا ادر اینڈ یو ول بی فالوئنگ دا نظام اینڈ سسٹم گیون بائی دا ہیومن بینگ یو ول گو آ اسٹریٹ آف دی پاتھ آف اللہ بدن وارن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سموتھ چلتی رہے کیسی چلتی رہے سموتھ چلتی رہے ہم بیلنس رہیں ہم بیلنس رہے سو یو مسٹ فالو ہولی قرآن اینڈ دی سنہ اور ہولی پرافٹ محمد پیس کی قرآن ہی سو یو ول بی آن دا بیلنس پاتھ آپ کو توازن لیں گے آپ نے سیکھی نہیں ہوگا آپ ان بیلنس نہیں پاؤں گے اس لیے قرآن کریم میں کہہ دیا اقوم اور اقوم کو ہم کہتے ہیں سپلٹی ڈگری عربی میں یہ ہے سپلٹی ڈگری اس سے آگے کوئی دوسری ڈگری نہیں سب سے زیادہ متوازن راستہ وہ قرآن ہی بتا دیتا ہے کیونکہ قرآن آپ کو ہی بتا دیتا ہے کہ یو مسٹ ہیو کنیکشن ود دی پیپل ود دی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی ڈونٹ بی آئسولیٹڈ فرام دیم کیونکہ شریعت اسلامیہ میں رہبانیت کا تصور نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام میری شریعت میں اس رہبانیت کا تصور نہیں جو کرسچن مونکس نے پیدا کر دیا ہے to be isolated and to sit there in a cave or a ghar or something like that and don't have any rabita or any connection with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala understand so that is one extreme that is on the other extreme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نے فرمایا فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ but don't be dedicated only to one dollar because that's not your aim and objective کبھی کبھی بزرگان دین فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہمارا مقصد نہیں حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آپ نے حاصل کرنا ہے ضرورت کے حد تک کتنے حد تک ضرورت کے حد تک اب میں آپ کو ایک آسان مثال دے دوں کہ باتھ روم یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا ادر وائز پھر آدمی 24 گھنٹے باتھ روم کے اندر بیٹھا رہتا یہ باتھ روم ہماری ضرورت ہے تو آدمی کتنا استعمال کرتا ہے بس جیسے ہی وہ فارغ ہو جائے تو پھر وہاں کوئی جانے مانے جاتا رہتا ہے کیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے پھر آپ کے باتھ روم کے اندر کیا کرتے ہیں when your job is done یعنی ہر جگہ آپ کو ایسے سے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو ہم آپ پتہ نہیں کہ مزے کی حالت میں ہم آپ سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ آپ اللہ کے پاس جاننے والے ہوں گے آپ یہاں یا لڈالر یا لڈالر کیسے ملتا ہے کی محبت دل سے نکالے علماء فرماتے ہیں کہ دو محبتیں ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہوتی دل جو ہے اس کا ایک ہی روم ہے کیا ہے ایک ہی روم ہے اور اس روم میں لو اور محبت کے اعتبار سے پرائیویٹائزیشن ہی پرائیویسی ہی بنیاد ہے تو پرائیویسی مسٹ بی ایدر قابل لو آف دس دنیا اور قابل لو آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کوئی کہے میں نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا و ذرت والآخرت ذرتان کہ یہ دنیا اور اللہ کی محبت دونوں اگر دونوں آدمی کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو سوکنے جیسے ہیں سوکن جانتے ہیں یہ ایک آدمی کے نکاح میں بیٹی بیویا ہوں کہ دو سوکنے جیسی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان نبی کا احداہما سخافت الاخرى حضور نیچر کی بات کر رہا ہے آپ ایک کو خوش کریں گے آپ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ دوسری ناراض ہو جائے لیکن وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گی صحیح تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو آف آخرا یو ول اڈاپٹ بیت ون دنیا کی ذرا گمبھیر رہے گی دنیا کی ذرا گمبھیر ہے اور لو آف دنیا اوکے ڈالر ول بی دیئر بٹ آخرت اللہ رحم فرمایا تو آخرت کی آپ کی کیا حالت صحیح سبھی تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان, سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان بنی امیہ کے خلیفہ اور بڑے نئے خلیفہ تھے, یعنی ان خلفاء میں بہت دیندار لوگ بھی ہیں. سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان وہ حج پہ گئے, حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس کے ولی عہد کراؤن پرنس حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ. جب مدینہ منورہ پہنچے تو عمر ابن عبد العزیز کو حکم دے دیا کہ عمر اس نے کہا جی, اس نے کہا ذرا ڈھونڈ کے معلوم کرو کوئی صحابہ کا شاگرد زندہ رہتا ہے, زمانہ گزرا تھا کہ صحابہ کا کوئی شاگرد زندہ رہتا ہے. حضرت عمر ابن عبد العزیز پورے مدینہ میں گھومتا پھرتا رہا, بڑے بھیڑوں سے پوچھتا رہا, چھوڑی پاس صاحب بننے کے لیے فاروق صاحب بھائی یہ تو بہت مدت گزر, وہ تو کہے تو ان کی سمجھ تو گزر گئی, ایک بوڑھے ملے اس نے کہا ہاں میں نے ضرور دیا ایک ہی شادی مجھے معلوم, لیکن اس نے شعر چھوڑ دیا وہ سارا میں رہ رہا ہے کیونکہ شعر کے لوگوں کی ساتھ اس کی نباہ نہیں ہوتی, جو صحابہ سے پڑا ہو ان کی نباہ. یا سبحان اللہ, دنیا یہ دیکھیے جیسے میں بتاؤں اپنا تابعین, تابعین کے شاگردوں کا زمانہ تھا, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے اس کی نباہ نہیں ہوتی, کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم یہ جو اعمال ہیں یہ تو ہمارے زمانے میں ابو جہل کمپنی کرتی رہی, یہ آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اب اگر آج سلامہ جی دینار زندہ ہو کے آ جائے تو اللہ رحم فرمائے. شیخ نے لکھا ہے, اگر شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا ذکر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صحابی زندہ ہو جائے اور لوگوں کو دیکھے مسلمانوں کے جو کچھ کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے بھائی مسلمان کا ہے, نہیں مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہے, لوگ کہیں گے یہ اچھا یہ مسلمان, یہ کام تو ہمارے زمانے میں ابو جہل اور جس کے مشرکین مکہ جو تھے وہ کرتے رہے سارے. اچھا تو اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب یہ سارے لوگ صحابی کے عمل کو دیکھتے رہیں گے تو کہیں گے کہ دیوانہ آدمی, صحابی تو چوری ہے ہمیں بھی لوگ دیوانہ کہتے ہیں, صحیح جیسے امریکہ کا مزاج میں لوں گی, صحیح ان نو نتھنگ اباؤٹ امریکن لائف اینڈ امریکنائزیشن. تو اس مین ان ادر ورڈ دے سیڈ دیٹ ہی واز کریزی مولوی, کیوں کہ یہ تو حالانکہ عمل کے اعتبار سے ہمارا کچھ بھی نہیں, ہم تو صرف باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کردار دے, اللہ تعالیٰ عمل کے غازی بنا دے, اللہ کردار کے غازی کے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں, صرف نام لیتے ہیں ابو بکر کا, نام لیتے ہیں عمر عثمان کا, نام لیتے ہیں علی اور معاویہ کا, نام لیتے ہیں ابو بکر اور عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود کا, نام لیتے ہیں ابو حنیفہ اور شافعی کا, نام لیتے ہیں ایون مولانا زکریہ کا, مولانا قاسم مانوچی کا, شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کا, تو ہم اس میں لیتے ہیں کہ ہم بغور اللہ سے یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ بھی ہیں, یہاں پہ وہ جائیں گے تو ہمیں بھی وہاں لے جائیں, صحیح ہے. یہ دیکھیے نا جب مثلا جسٹ ودی اتھارٹی ٹو سفیر, سفیر کے ایک پیر صاحب ہے ہمارے دوست ہیں بڑے بزرگ آدمی ہیں اسماعیل صاحب, صحیح ہے, تو اس کو جو بھی دعوت دے رہتا ہے جو بھی دعوت دے رہتا ہے مہمان ہے عالم ہے, صحیح ہے, تو سفیر پیچھے لگا رہتا ہے, کیوں لگا رہتا ہے, اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ نسبت پیدا کر دی ہے, حالانکہ وہ آدمی یا چاہے گا یا نہیں چاہے گا کہ سفیر میری روٹی کھائے, صحیح ہے, لیکن جب اسماعیل صاحب جائیں گے تو سفیر تو موجود رہیں گے, اس لیے کہ یہ ہر وقت اسماعیل صاحب کے نام کا تذکرہ کرتا ہے, تو ہم بھی اپنے ان بزرگوں کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کے لیے جو دعوت کا اہتمام کر دیا ہے تو ہم بھی وہ آپ والا تکیا اٹھا کر پیچھے بچے جائیں گے, کہ ہم بھی ہیں جی حضرت کو تکلیف ہے یہ تکیا پیچھے رکھیں گے. تو اس نے سارے لوگوں کو کہا اس تکیے کے حوالے سے, تو یہ تو بغیر مثال دینے کے اور بات واضح ہو نہیں سکتی کہ بھائی ہم نام کیوں لیتے ہیں, اس لیے لیتے ہیں کہ جی ہم ان کے نام لے رہے ہیں, ہم ان کے نام لینے والے ہیں, ہم ان کے اتباع کے دعوے دار تھے, گو کہ صحیح تابے داری نہ کر سکے, تو آپ نے ان کو تو لے جانا ہے کہیں جی ہم بھی وہاں آ جائیں. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھا ہے کہ وہ صحابی وہ لوگوں کو دیکھ رہا تو کہیں گے یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا, اور مسلمان اس کے دیں گے وہ کہتے ہیں یہ عقل مندوں کا عمل نہیں ہو سکتا, دیوانہ آدمی, کون دیوانہ آدمی. تو اس بوڑھے نے بتا دیا کہ اگر سلام آئے گی دینار وہ ایک پاؤں اس کا کٹا ہوا تھا, اس لیے اسے آرج کہتے ہیں لنگڑا, سلام آئے گی دینار آرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے عالم ہیں کہ وہ لیکن سارا میں رہتے ہیں, چلے گئے وہاں اس سے ملنے, اور پھر اس سے بات کی. بادشاہ آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے کہا تو آؤں ہی آؤں. اس نے کہا نہیں ویسے سار کے اندر. اس نے کہا تو بادشاہ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ وہ میرے لیے ابھی دن دبا کر آپ کے پاس آ پہنچ جائے گا. یہ تو سمجھائی عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کو لینے نہیں آیا, صرف پتا کر رہا تھا, کنفرم کرنا اچھا تھا. تو جب وہ روانہ ہو گئے تو حضرت سلم نے آواز دے دی کہ آئے میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو آ گئے تو سلیمان بن عبد الملک سے کہہ دیا کہ دوڑ کے آؤں گل کم کر دوں, کیونکہ آدمی ہے بڑا خوددار آدمی اور عالم کو ہونا ہی خوددار ہے. اگر عالم میں خودداری نہ ہو عالم کیا پروسی کرے کس لیے, کس چیز میں فار ایگزامپل انصاری صاحب کی چپلے کی کریں کسی دنیا کے لیے, سعید لالا کی چپلے کی کریں کسی دنیا کے لیے, اپنے سے بڑے بزرگ کی میں چپلے سے کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. ہاں انسانی احترام اسلامی احترام میں تمام کو دیتا رہوں گا, لیکن چپلے سے ان سینس کی میں کمپرومائز ہوں گی دینا پلّہ سبحانہ و تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ چوبیس آدمی ناراض ہو جائیں گے. یہ جو فتویٰ میں دوں گا ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ جو ان کا پہ پڑے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ اس آپ کو ہم نے ناراض نہیں کرنا, اس لیے کہ اس نے کیڈلاگ دل کر دیا میرے لیے صحیح. اور جب تک وہ مجھے ملے گی تو اس کا بڑا غرق ہوا ہوگا. اگر اس حوالے سے میں تملق شروع کر دی دیکھنا دی اور آن دا سیم ڈے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے قرض دیے پانچ کیا پر میری لعنت سبھی پر. پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الامیر علی باب الفقیر و بیت الفقیر علی باب الامیر. عالم کے دروازے پر دنیا دار آدمی کڑا ہو تو حضور نے فرمایا اچھے آدمی, کیونکہ دنیا دار عالم کے دروازے پر آئے تو کیوں کیا ہے, عالم کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کافی پیسے نہیں ہوتے. اس میں تو اس مالدار کو کوئی دین نہیں دینے, یعنی ضرور کوئی دین اس کو جل کر کے لے آیا ہے. حضور اسلام نے فرمایا وہ مالدار اچھا آدمی ہے جو عالم کے دروازے پہ آ کے کڑا ہے. اور فرمایا ابھی سے فقیر علی باب الامیر, لیکن میں بھی جا کے دنیا دار کے دروازے پہ کڑا ہوں, یہ وہاں کچھ لے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی از دی ورسٹ آف دی کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اسے علماء کا فسق کر دانا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھ لیا سبحان اللہ کہ ایو الاصحاب خیر, دوستوں میں اچھا دوست اور ساتھیوں میں اچھا ساتھی کون سا ہوتا ہے؟ تو حضور اصلاح کر ہم دوست ڈھونڈتے رہتے ہیں بھائی اچھا دوست کون سا دوست اچھا ہوگا. حضور اسلام نے زبردست کرائٹیرین دے دیا زبردست, الذي اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك. اچھا دوست وہ ہے جب آپ دین کا کام کرے وہ آپ کو سپورٹ کرتا رہے, اور جب آپ بے دینی کرے وہ فوراً آپ کو ٹوکے. کیوں؟ وہ فوراً آپ کو ٹوکے تو یہ آپ کا اچھا دوست ہے. اور اگر وہ کہے گا کہ نہیں بھائی لالا ہے کبھی کبھار میری خدمت کرتا رہتا ہے, کہ دین بات تو دین کے خلاف ہے لیکن خاموش ہونا چاہیے دوست نہ دین, میں پھر اس کا کوئی اچھا دوست نہیں, میں اس کو غرق کروانا چاہتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حضور اسلام نے فرمایا کبھی تمہیں غصہ ہو جاتا ہے, کبھی لالا خفا ہو جاتا ہے, کبھی جاوید صاحب خفا ہو جاتا ہے, کبھی جیل صاحب خفا ہو جاتا ہے, کبھی قاری صاحب خفا ہو جاتا ہے, کبھی دوسرا صاحب ہے فار ایگزامپل. تو کہ بھائی یہ بس عجیب بات نہیں ہے, دوسرے بات کر دیتے جمپ کر دیتا ہے. بھائی میں جی میں کوئی آپ سے نفرت نہیں کر رہا, میں آپ سے دوستی میں جا رہا ہوں, تبھی تو میں جم کر رہا ہوں. کہ اگینسٹ دی دس از ناٹ ڈوڈ ہے دس از ناٹ سیم دس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست وہ ہے جب آپ دین کرے تو وہ آپ کو سپورٹ کرے, جب آپ کو دینی کے طرف راغب ہو جائے تو فرم آپ کو ٹوکے. دل ہی اور صحابی نے پھر پوچھ لیا کہ وہ ائی ناسخ ہے, انسانوں میں اچھے انسان کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ لوگ جن کے چہرے پر آپ کی نظر پڑے تو فوراً آپ کو اللہ یاد آ جائے, جن کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. تو صحابی نے عرض کیا وہ ائی الناس شر, لوگوں میں برے لوگ کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء اذا فسقوا, جن کو اللہ نے قرآن و سنت کے علوم سے نوازا اور وہ دنیا کے پیچھے لگ گئے. صحیح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں اور کوئی, اللہ بچائے. اس لیے میں اپنے بچوں سے کہہ دیتا ہوں مولوی بننا ہے تو پھر دین کا کام کرنا, اگر مولوی ہوتے بھی دنیا کے پیچھے لگنا ہے تو سرے سے بننا ہی, کیونکہ صرف دنیا کمانے پر شریعت اتنا غصہ نہیں کہتا جس طرح مولوی کی دنیا داری پر شریعت غصہ کر دیتا ہے. کیونکہ مولوی دنیا دار بن جائے ہول دی ہول دی رول ماڈل, رول ماڈل پیغمبر آئے گا کوئی؟ ذرا دیر سے پیغمبر آئے گا اگر پیغمبر آ جاتا تو ٹھیک ہے, میں بھی گمراہ بن جاتا ہوں, قاری صاحب بھی اور کوئی اور بھی اور کوئی اور بھی, بھائی پیغمبر میں آنا ہے, ہی ول بی دی رول ماڈل. صحیح, لیکن اب پیغمبر کے پیر رگ پر ہم ہی بیٹھتے ہیں, سو وی مسٹ ٹرائی ٹو بی دی رول ماڈل ٹو سم ایکسٹینٹ, ناٹ ٹو اے گریٹ ون, کیونکہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, ہمارے پیچھے تو بہت بڑا شیطان لگا ہوا ہے. صحیح, جتنے دین کی معلومات زیادہ ہو اتنا شیطان بھی بڑا لگا رہتا ہے. صحیح صحیح ہے, علماء فرماتے ہیں کہ آدم کے ساتھ شیطان بھی عالم ہوا کرتا ہے, وہ بھی مولوی صاحب ہوتا ہے, ہاں وہ پی ایچ ڈی شیطان ہوتا ہے. یہ بڑا لاچی, ان ھذا القرآن یہدی للتی ھی اقوم, تاکہ یہ قرآن گائیڈ کر دیتا ہے, للتی اس راستے کی جانب, یہ اقوم جو سب سے بڑا معتدل اور بیلنس راستہ ہے, جس میں ایکسٹریمزم نہیں, جس میں افراط اور تفریط نہیں. افراط حد سے تجاوز کرنا اور تفریط حد سے اس پار رہنا, یعنی مثلا حق یہاں ہے, اگر آپ اسی کو پار کر کے وہاں جائیں تو یہ بھی گمراہی, اور اسی تک پہنچے نہ یہاں رہیں تو یہ بھی گمراہی. یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس اسلام میں افراط و تفریط نہیں, یہ بالکل آپ کو ایکویٹر پہلے آتا ہے. کیا پہلے آتا ہے؟ خط استواء پہ ایکویٹر پہلے آتا ہے. یہ ہے انسانیت کا ایکویٹر, یہ انسانیت کا ایکویٹر, اور انسانیت کا ایکویٹر, ایکویٹر پر جو جو جو جو جو درخت ہوتا ہے آلو کا, آلو نہیں ہوتا, زیتون, زیتون کا جو درخت ہوتا ہے اس کا تیل بھی عام زیتون کے تیل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. صحیح, ایکویٹر میں پلا پھولا درخت, آپ ذرا نکالیں سورہ نور, نور اٹھاری پڑھیں, اللہ کریم نے وہاں مثال میں بیان کر دیا ہے, 35 آیت نمبر 35, اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالی نور ہے آسمان اور زمین کا, اور لائف ڈیپینڈ کرتی ہے نور پر, لائف ڈیپینڈ کرتی ہے نور پر. اٹ مینس یہ لائٹیں جل رہی ہیں, کچھ مصنوعی نور پیدا ہو رہا ہے, دا پیپل ول بی واکنگ اور ڈرائیونگ یور آن دا روڈ, دے ول سی دا لائٹ, اٹ مینس کہ کوئی لائف ہے مسجد کے اندر, کوئی زندگی ہے. اگر سارے لائف آف ہو گئے سو واٹس گوئنگ آن, نتھنگ, لائف ختم ہو گئی بس. صحیح, اللہ کریم جو اپنے کو نور کہہ رہا ہے, اٹ مینز کہ لائف آف دی یونیورسل سسٹم از آلریڈی ڈیپینڈ اپن اللہ سبحانہ و تعالی, اور جب وہ اس لائٹ کو آف کر دے گا پیچھے سے, سو ایوری تھنگ از گون. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالی نور ہے آسمان اور زمین کا. اب اللہ کریم مثال سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بات آپ کی ذہن میں نہیں آ رہی. مثل نور ہے کمشکات, اللہ کے نور کی مثال سمجھانے کے لیے ایسی ہے کمشکات, جس طرح ایک تاکچہ ہو. کیا ہو؟ تاکچہ, تاکچہ جانتے ہیں نا, نہیں, دروازہ تو علیحدہ چیز ہے, الماری سی. مثل نور کمشکات, جس طرح ایک الماری ہو, فیا مصباح, اسی کے اندر ایک مشعل جل رہا ہو, لیمپ جل رہا ہو, المصباح فی زجاجا, اور وہ لیمپ فی زجاجا شیشے کے اندر پڑا ہو, الزجاجۃ کانھا کوکب دری, اور وہ زجاجا اور وہ شیشہ اتنا گلیمر والا ہو, اتنا شائننگ ہو, کانھا کوکب دری, جس طرح ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے, یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اور یہ لیمپ جو جل رہا ہے, من شجرۃ مبارکۃ, یہ زیتون کے بابرکت درخت کے زیت اور تیل سے جل رہا ہے, زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ, جو ایکویٹر پر پلا پھولا, لا شرقیۃ ولا غربیۃ, جو ایکویٹر پر پلا پھولا, تو جو ایکویٹر پہ پلا پھولا اٹ مینس کہ اس سے آپ جو کچھ بھی ڈیرائیو کرتے ہیں دے ول بی ویری صافی اینڈ ٹرانسپیرنٹ. صحیح, کیونکہ ایکویٹر کے ہیٹ نے اسی کے اندر کوئی کثافت اور گندگی نہیں چھوڑی, ایکویٹر کے ہیٹ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا واپس اپنے, ہاں یہی ہے نا. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. تو اب اللہ کریم نے اس قرآن کو بھجوایا اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے منبع بنا دیا نظام کا, اور ایک ایسے نظام کا جس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اقوم کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ اقوم, دی مور اینڈ موسٹ بیلنس آر دی اونلی بیلنس نظام. اقوم کا معنی دی اونلی بیلنس سسٹم, یہ وہی نظام ہے. دیٹ از دا اونلی بیلنس سسٹم, باقی جتنے سارے سسٹم ہوں گے اسی میں کوئی قباحتیں ہوں گی, یا ایک جانب پہ اس کے سائیڈ افیکٹس بڑے برے ہوں گے, اس کے سائیڈ افیکٹس بڑے برے ہوں گے. اور یہ جو ہے نا وہ ہربل میڈیسن کی طرح, اس نظام کی کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے صحیح, لیکن ہربل میڈیسن میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ دے دے. قرآنی نظام آپ کو فائدہ بھی دے گا اور سائیڈ افیکٹس نہیں دیں گے. اللہ کریم نے اسے اقوم کہہ دیا, اسے کیا کہہ دیا؟ اقوم کہہ دیا. تو ایک معقول مسئلہ کہ انسانوں کے لیے خدائی نظام کا ہونا ضروری ہے, یہ مسئلہ اہم ہے. انسانوں کے لیے خدائی نظام کا ہونا ضروری ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک, فسٹ آف آل کہ انسان دم سیلز وہ عقل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اور کس کا عقل حقیقت کو معلوم کرنے والا ہے؟ دیر از نن. کہ حقیقت کہاں چھپی ہوئی ہے؟ دیر از نن ٹو نو وٹ از ریالٹی اینڈ وٹ از حقیقت. انڈرسٹینڈ؟ تو آپ کس انسان کے دیے ہوئے نظام کو آپ بہتر نظام سمجھیں گے؟ پہلے تو آپ نے 5 ارب انسانوں پہ ریسرچ کرنا ہے, ان کے عقل پر, کہ کس کا عقل وہ عقل ہے جو ریالٹی کو پہنچنے والا ہے. لیٹر آن یو ول ڈیسائڈ اف دس پرسنلٹی ول گیو اے ٹائپ آف سسٹم دیٹ ول بی دا بیلنس ون. اب یہ امپاسبل قسم کا تصور ہے, 5 ارب انسانوں پہ تحقیق کرنا, یہ امپاسبل قسم کا کنسپٹ ہے. ایک دوسری بات, ڈونٹ پالیا کیمسٹر سچ اینڈ سچ, اس کا عقل ساری دنیا سے زیادہ عقل ہے. میں 5 ارب انسانوں پہ تحقیق کی, یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. ہی ول گیو دا سسٹم, بٹ ہی ول گیو لیکن انسانی عقل چاہے جتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو, وہ 2 چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ 2 سے. ایک کو کہتے توہم یا سپرسٹیشن. سپرسٹیشن یہ جو ہالووین منا رہے ہیں, ایک جانب تو مارس پہ پہنچ رہے ہیں, دوسری جانب توہمات میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے وچز کا بڑا غرق نہیں کیا. ہمارے دیہات میں ہم نے سفر کا بیڑا غرق کر دیا, صحیح. یعنی ہم نے اپنوں کو سمجھایا جن کے پاس الف با تا سا کی تعلیم بھی نہیں, بس مولی نے بتا دیا یہ کیا سفر مفر کا بلائیں اتر کی ہیں سفر کے مہینے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حدوا ولا سفر ولا تیرۃ ولا فعل. حضور لبائے اس نے بزدت میں لہلا سا, یہ کیا دیوانگی کی باتیں, سفر ہے اور بلائیں اترتی ہیں, صحیح. یہ عربوں کا بھی عقیدہ تھا, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, صحیح. تو اب دیکھیے کتنے طور ہم پرست, اتنی ساری ترقی کے باوجود اتنے تو انسانی عقل یہ توہمات سے متاثر ہوتا ہے, ایک بات. اور دوسرا, انسانی عقل یہ ڈومیننٹ کلچر سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے. آپ لکھ کے ڈومیننٹ کلچر سے, رواج سے, جسے کہتے ہیں رواج, رواج سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے. یہ متاثر ہونا تو آپ ٹک ٹاک طور پر جاتے ہیں, یہی ہماری بیویاں جو امریکہ میری تھی, یہ واپس پنجاب کے دیہات میں چلی جائیں تو اسی طرح چلتی پھرتی ہیں, اسی طرح یہاں پھرتی ہیں. کریں گی وہاں ٹانگے توڑیں گے لوگ, صحیح. تو وہاں دین کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں, یعنی وہاں جو 100% پردہ شروع کر دیتے ہیں دین کے حوالے سے شروع کر دیتے ہیں. نو, ڈومیننٹ کلچر کی وجہ سے, رواج کی وجہ سے. اگر دین کی وجہ سے کرتے تو یہاں بھی مسلمان ہے, یہاں کیوں نہیں کرتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیے ایک ایک قدم پر, یعنی یہاں سے اگر آپ فلائٹ کریں, کیا کریں, فلائٹ کریں اور ڈائریکٹ فلائٹ ہو اسلام آباد سے نیو یارک سے تو کوئی 12 گھنٹے 14 گھنٹے لگ جائیں گے اور آپ اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اسلام آباد ہوائی اڈے پر اترنے سے پہلے بکسے سے برقع نکل آ جاتا ہے, صحیح. پہن لیتی ہے, کیوں پہن لیتی ہے؟ دین کی وجہ سے, کیوں؟ یہاں نے خدا چھٹی کی تھی, خدا پاکستان میں برابر بیٹھا ہوا ہے, صحیح. نہیں, وہ رواج کی وجہ سے کر رہا ہے, کلچر وہاں یہی ہے. کیا؟ تو اس کا پتہ لگ گیا کہ انسان کتنا متاثر ہے کلچر سے. کہ ابھی 14 گھنٹے پہلے اس خاتون کی کیفیت اور تھی اور 14 گھنٹے بعد اس کی کیفیت یہ کیا ایک تبدیل ہو گئی. تو ایسے عقل پر آدمی کیا اعتماد کر جائے گا؟ نہیں کر سکتا. کہ کر سکتا ہے؟ میں ایران گیا تو وہاں ایران میں میں نے یہ یورپین خواتین کو دیکھ لیا. یورپین ٹھیک ہے, ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہوگا وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن انہوں نے جو اپنا نظام امپلیمنٹ کر دیا ہے, جب ہم کراچی سے کراچی ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ ان کے ایئرکرافٹ میں ہوا پیمائے ایران ہوا پیمائے ایران پہ جب ہم آ گئے تو ان کے جو وہ تو پائلٹ تو اس نے کہہ دیا کہ میرا بروان خواہران محترم اتنی فارسی مجھے بڑا مزہ دیتا ہے, بڑی خوبصورت زبان ہے. یہ میرا بران خواہران محترم دعوا پیمائے ایران خوش آمدید. اور اس کے بعد کہنے لگی کہ ایرانی قوانین کے مطابق خواتین نے اپنے سارے بدن کو ڈھانپنا ہے, لہذا جو خواتین ان کے پاس لباس نہیں وہ ہوسٹس سے ڈیمانڈ کریں. صحیح, تو ہوسٹس نے فوراً ان کو برقع تما دیا اور خیر کر دیا اور برقع تما دیا اور پورے بدن کو ڈھانپا. کیوں؟ حالانکہ وہ یورپین خواتین, یورپین خواتین, اٹ مینز کہ وہ وہاں اپنی عقل نہیں اپلائی کر سکتی تھی کہ عقل از دیٹ ایز وی آر اسکرٹ از عقل نو اسکرٹ از آلسو رواج اینڈ دیٹ برقع واز آلسو رواج. And therefore, all of a sudden, when she came to the aircraft, she was changed totally. نظر میں آ رہی ہے؟ تو اب ایسا انسان جس کا عقل 5 منٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے روایت کی وجہ سے, کلچر کی وجہ سے, ٹریڈیشن کی وجہ سے, ڈومیننٹ کلچر کی وجہ سے, تو اس عقل کو ہم کیسے معیار سمجھیں گے کہ یہ عقل جو کچھ کہے دے فل بھی لا. نظر میں آ رہی؟ یہ دوسری بات. تیسری بات کہ اب پتہ لگ گیا کہ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جس کے 4 صفات ہوں. کتنے صفات؟ یعنی انسانوں کو سسٹم ایسی ذات دے دے جس کے 4 صفات ہوں. فرسٹ آف آل, اس کا علم وہ کمپریہنسو اور انکلوسو ہو, اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اور کوئی ٹائم بھی اس کے علم سے باہر نہیں. کل کیا ہونے والا ہے, سال بعد کیا ہونے والا ہے, 1000 سال بعد کیا ہونے والا ہے. He knows all about these things. علم محیط. دوسری چیز قدرت کامل, کہ اس کا قدرت کامل ہو, وہ پوچھ نہیں سکتا ہو کیوں نہیں پالو کی. He will ask. قدرت کامل. تیسری چیز رحمت شامل, کہ وہ نظام کے حوالے سے لوگوں کو ٹارچر نہیں کرنا چاہتا, لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا ہے. کیونکہ نظام اور سسٹم دیٹ از ناٹ بیسڈ اپان پنشمنٹ, نظام کا یہ تصور نہیں ہوتا کہ لوگوں کو مارنا ہے, کسی کو تپڑ مارنا ہے, کسی کو ڈنڈے مارنے, کسی کو کوڑا مارنی ہے, نہیں. دیٹ از ناٹ دی بیس آف نظام. دی بیس آف نظام یہ کہ بھائی لوگوں کو بحیثیت مجموعی خیر کیسے پہنچے گا. اب اگر کوئی اس خیر میں دخل اندازی کرے اور شر پیدا کرے وہ ڈینٹ ٹینٹ نکالنا ہے, وہ ڈینٹ نکالنا ہے, تپڑ مارنا ہے تاکہ ڈینٹ نکل جائے. تو رحمت شامل. اور چوتھی چیز غیر جانبداری, کہ ماحول سے متاثر نہ ہو, قانون دینے والا وہ ماحول سے متاثر نہ ہو. وی آر میکنگ قوانین اونلی ٹو ٹیم اور اپوننٹس. صحیح, ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے اسے کیسے پنسائیں گے. صحیح, تو وہاں اسمبلی سے قانون پاس کروا لیتے ہیں تو فلاں کا فلاں کی پھر زبان بھی کٹ جاتی ہے. ابھی جو دوسرا آیا تو اس نے وہ دوسرا لائن لے لیا کہ اب وہ جو ہے نا راون کا مغل شہنشاہ, اب اسی کا برا حشر کرنا ہے. غیر جانبداری کا تصور ہو نہیں سکتا. انسان یہ ہمیشہ جانبداری کا برتاؤ کرتا رہتا ہے. غیر جانبدار صرف اللہ کی ذات ہے, اس لیے کہ اس کے پاس اس کے ساتھ اس کی فرینڈشپ نہیں اور میرے ساتھ دشمنی نہیں. اس کی دوستی اور دشمنی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے نظام پر. تو یہ 4 باتیں, اور یہ خصوصیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو پتہ لگ گیا کہ نظام کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ایکچولی حکمران کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. ایکچولی حکمران کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ نے کالی حکمرانی کا تصور, اور قدرت کامل کا معنی ہے پاور. وہ مکمل پاور رکھتا ہے, جو اسے فالو نہ کرے کل کلام قیامت کے دن وہ پوچھتا رہے گا کیوں نہیں فالو کیا. بہت سارے حکمران ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے آپ نے کیوں ایسا کیا. یہ جو ایک آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہاں وہ دو سر روپا مولی وہ بھی ڈٹ گئے ہیں, تو ان کو کوئی پتہ نہیں رہے اس آدمی کو پہاڑوں سے کیسے نکالنا ہے, اس لیے قدرت قابل تو ہے نہیں. سورہ انعام نکالتا ہوں آیت نمبر 57. قل انی علی بینۃ من ربی, آپ کے دیجئے او میرے نبی, انی علی بینۃ من ربی, میں اپنے پروردگار کے جانب سے علی بینۃ, ایک کلیئر کٹ شریعت کو فالو کر رہا ہوں. ایک ایسا نظام ہے جو بالکل روشن ہے, بینہ کا معنی روشن شریعت. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, آپ لوگوں نے اس شریعت کو جھٹلا دیا ہے. اب جو شریعت کو جھٹلائے گا اسے عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو انہوں نے کہا پھر عذاب ہمیں کیوں لپیٹ میں نہیں لے رہا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ, وہ عذاب میرے اختیار میں نہیں جو آپ جلد بازی میں مانگتے رہتے ہیں. اور اس شریعت کا منبع کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حاکمیت مگر صرف اللہ کی. حاکمیت صرف اللہ کی, کوئی انسان حاکم نہیں ہو سکتا. ان الحکم الا للہ, نہیں ہے حاکمیت مگر اللہ کی. یقص الحق, یہی اللہ تعالی بیان کرتا ہے الحق حق کو. وہو خیر الفاصلین, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو فیصلہ حاکم ہی کر دیتا ہے. اٹ مینس کہ ہی ہیز اے سسٹم وچ ہی ہیز ڈیلیورڈ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹو ایوری میسنجر کنسرن ان دیئر لائف ٹائم. آپ سورہ آراف نکالیں, اسی کے بعد آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ, تحقیق آپ کے رب, رب کے ہم نے تین ترجمے کیے تھے. ایک وہ ذات جو کسی چیز کی تربیت کر کر کے اسے پیک پر جا پہنچائے اسے رب کہتے ہیں, اور یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی. دوسرا رب ایک ایسی ذات جو نظام رکھتا اور ساری چیزوں کنٹرول کرتا ہے, حاکم. کیا حاکم؟ لارڈ, رولر, کنگ. سو ہی از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور تیسرا رب وہ ذات جس نے اپنے لیے بھی کچھ قوانین وضع کیے تو اسے وائلیٹ نہیں کرتا. صحیح کہ وہ ایسا کنگ اور رولر نہیں کہ وہ اپنے رولز کو خود وائلیٹ کرتا ہے, نہیں. وہ کہتا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کے قوانین میں اس کو ذات کے لیے بھی وہ کبھی چینج نہیں لاتا. دی سیم سلیٹ جو اس نے فرعون کو مارا, فرعون جیسے دیگر لوگوں کو بھی مارتا جائے گا, وہ قانون تبدیل نہیں کرتا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اب اللہ کریم نے ان ربکم اللہ, آپ کے حکمران اللہ ہیں. آپ کے حکمران ان ربکم اللہ. اب یہ پیچھے میں نے کہہ دیا یہ نیچرل سسٹم کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا؟ نیچرل سسٹم کا. الذی خلق السماوات والارض, و اللہ جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو, فی ستت ایام, ان چھ دنوں میں, ثم استوی علی العرش, اور پھر اللہ کریم نے اپنی حکومت جمائی. یغشی اللیل النہار, چھپا دیتا ہے اللہ تعالی رات کی تاریکی سے دن کی روشنی. یطلبو حسیثاً, اور وہ دونوں ایک دوسرے کو جلدی گرفت میں لے لیتے ہیں. رات گزر جاتی ہے, آل آف اے سڈن ڈے از دیئر, دن چلی جاتی ہے. دیئر از نتھنگ ان بٹوین دیم بوتھ, ان دونوں کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہوتا. بس دن چلا گیا تو کیا کچھ آ گیا؟ رات, اور رات چلی گئی تو دن. والشمس والقمر, اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو, والقمر, اور چاند کو, والنجوم, اور ستاروں کو, مسخرات بامر, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تقاضوں پر اپنی فنکشن کرتے رہتے ہیں. ان کا فنکشن جو ہوتا ہے دیٹ از بیسڈ اپان دی آرڈر آف اللہ, بیسڈ اپان اے نیچرل سسٹم لیٹ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہو گئی ہے بات کس چیز کی؟ نیچرل سسٹم کی. تو اب یہ دوسرا جملہ فوراً لیگل سسٹم کی بات ہو گئی. کہ اللہ خبردار لہ الخلق خالقیت کی صفت اس اللہ تعالیٰ کی ہے, صرف وہ خالق ہے. والامر تو حاکمیت کی صفت بھی صرف اسی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کی زمین پر نظام ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی زمین پر نصاب ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کا. آپ ذرا نکالیں سورہ یوسف نمبر 40. ایمان دیکھیے پہلی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے جیل کے دو ساتھیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہہ رہا ہے کہ یا صاحب السجن اور میرے جیل کے ساتھیو ارباب متفرقون, آیا ڈیر سارے مالک, ڈیر سارے مالک جو آپ لوگوں نے اپنے لیے بنائے ہیں, ارباب المتفرقون آیا ڈیر سارے مالک, متفرق مالک خیر یہ بہتر ہوتے ہیں کسی مملوک کے لیے, ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ تعالی جو ایک بھی ہے اور غالب بھی ہے, اور آپ کے ڈیر سارے بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں. یوسف علیہ السلام نے لات لگائی, بس ایک ہی لفظ سے لات لگائی کہ یہ میرا والا اللہ ایک بھی ہے اور قہار کا معنی ہی دی کنٹرولنگ اتھارٹی, صحیح, اور آپ والے جو ہیں جو آپ نے رب بنا دیے ہیں, سو دے آر دیر سارے اینڈ نن آف دم آر از کنٹرولنگ اینی تھنگ. ما تعبدون من دون اللہ اسماء, آپ عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ الا اسماء, مگر صرف نام سمیت ہوا جو آپ نے رکھ دیے ہیں, تو نام سے حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اب لات کا جو اسٹیچو آپ نے بنا دیا ہے, فار ایگزامپل آپ نے لات نام رکھ دیا ہے, اور لات کی آپ نے ڈیفینیشن یہ کر دی ہے کہ یہ بارش برساتا رہتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, بارش برساتا رہتا ہے, اور یہ بازاروں کو کنٹرول کرتا رہتا ہے, صحیح, سٹاک مارکیٹ کا کنٹرول یہ اس کے پاس ہے. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا خدا کے بندوں, بس صرف منہ کی باتیں جو آپ نے کہہ دی ہے, نتھنگ از رائٹ دیئر, اس میں کسی چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق بات نہیں آ رہی. تبھی تو حضرت یوسف نے کہہ دیا صرف ناموں کی باتیں ہیں جو آپ نے رکھی. ما انسمیتم وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان, نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اسے پر من سلطان کوئی بھی دلیل, ان الحکم الا للہ, نئے حاکمیت اور حکومت الا للہ مگر صرف اللہ تعالیٰ کی, کہ حاکم کون ہوگا, اللہ تعالیٰ. اب ذرا جائیں آیت نمبر 67, وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد, انہوں نے کہہ دیا یعقوب علیہ السلام کہ میرے بیٹو آپ شہر کے ایک دروازے میں سے داخل نہ ہو, ودخلوا من ابواب متفرقہ, آپ داخل ہو جائیے مختلف دروازوں سے, وما اغنی عنکم من اللہ من شے, میں آپ سے اللہ کے قضاء و قدر کے حوالے سے کوئی چیز بھی رکوا نہیں سکتا, ان الحکم الا للہ, اس لیے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اب عبادت کا مستحق کون ہے, اللہ تعالیٰ, تو اگر عبادت اللہ کے بجائے ہم کسی اور کی کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں, شرک. اب حاکمیت اور نظام کا مستحق کون ہے کہ کس کے نظام کا دور دورہ ہو, اللہ تعالیٰ کا, تو اگر اس کے نظام کو چھٹی دے کر انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو امپلیمنٹ کرے, اگر شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شرک فی الحکم کہہ دیا ہے, کیا کہہ دیا ہے, شرک فی الحکم یا شرک فی الحکومہ, شرک فی الحکم یا شرک حکومہ, تو آپ پتہ لگیا کہ حاکمیت اسلامی نقطہ نظر سے اور قرآنی نقطہ نظر سے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو انسان اس کا خلیفہ ہوا کرتا ہے, انسان اس کا. اب خلافت کا مفہوم کیا ہے, اگر آپ اپنے پاس لکھتے ہیں یہ انت چپٹر, خلافت کا مفہوم مختلف علماء نے اس کی ڈیفینیشن کر دی ہے. علامہ ابو الحسن الماوردی, یہ اسلام کا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے, اس نے کتاب لکھی الاحکام السلطانیہ, مغرب والوں نے ایون فرینچ میں بھی اس کا ترجمہ کر دیا, وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں, فرینچ میں, المانی میں, انگلش میں, ہر ایک زبان میں اس کا ترجمہ موجود. کتاب کا نام ہے الاحکام السلطانیہ, الاحکام السلطانیہ, میرے بالکل تلو کے ساتھ رہتا ہے. علامہ ابو الحسن الماوردی وہ کہتے ہیں کہ امامت شریعت ہمیشہ امامت کا لفظ استعمال کرتا ہے, جو ہوتا ہے نا خلیفہ اس کے لیے کیا کہتے ہیں امام, کیا کہتے ہیں کہ امام. اور ابن عابدین شامی حنفیہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں, 10 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے اسلامک فقہ پر, حنفی فقہ پر, حنفی اللہ پر, اس کا نام ہے رد المختار. کیا نام ہے؟ رد المختار. اسی میں خلافت یا امامت کی اہمیت, کیونکہ فقہ کی کتاب میں آپ کو چپٹر خلافت کا نظر نہیں آئے گا, وہاں پہ آپ کا چپٹر نظر آئے گا باب الامامہ. باب الامامہ کیا؟ امامہ. اور امامہ کے وہ دو انواع بیان کرتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں امامت صغریٰ لائک می ان قاری صاحب, چھوٹی امامت, اور اس کو کہتے ہیں امامت کبرا. تو کہتے ہیں امامت کبرا, ٹو لیڈ دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ, ٹو لیڈ دا اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کی نیابت ہے. امامت کیا ہے؟ نبوت. جس طرح یہ امامت, یہ کس چیز کی نیابت ہے؟ آئی ایم ریپرزینٹنگ ہوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انڈرسٹینڈ؟ سو اسی طرح وہ امامت کبرا وہ نبوت کی امامت ہے, اور اس کی دو ذمہ داریاں ہیں, حراست الدین و سیاست الدنیا, کہ دنیا معاملات وہ سنوارے جائے اور دین محفوظ رہ جائے. یہ آپ لکھی کہ اس میں ڈیفینیشن کے اندر اس کی دو ذمہ داریاں لکھی ہیں, کہ دنیا سنواری جائے, لوگوں کی دنیا سنواری جائے, اور دین محفوظ کیا جائے. ان کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں, ان کے خلاف کتنی ساری سازشیں ہوتی ہیں. اور ایک آدمی دین کے خلاف سازشی ہے, تو اگر میرے پاس ڈنڈا ہوتا کوئی خدا کا ڈنڈا, یہاں دین کے خلاف سازش کر جاتا, وہ کہہ دیتا کہ ہم یہ گیدرنگ کرتے ہیں, میں پھر کہہ دیتا مرغا بن جا. علامہ ای جی یہ ایک بہت بڑے عالم ہے, اس نے کتاب لکھی ہے المواقف, اس کی کتاب کا نام ہے المواقف. اس نے کہا کہ امامت یہ رسول کی نیابت ہے, رسول کی نیابت ہے. اس نے ذرا الفاظ تبدیل کر دیے, فی اقامت الدین, کہ دین کو نافذ کیا جائے, دین کو صرف محفوظ نہ رکھا جائے, دین کو نافذ کیا جائے. دین کو نافذ کرنا, وحفظ حوزۃ الملہ, اور ملت کی حفاظت کرنا, دین کی تنفیذ اور ملت کی حفاظت. علامہ عامدی, عامدی کی کتاب ہے ابکار الافکار, ابکار الافکار, ابکار یہ نور ہے بکر کا, اور افکار فکر کا, صحیح. تو افکار مانا فکر, اور ابکار مانا دوشیزائیں, فکر کی دوشیزائیں. نام بھی کتاب کا بڑا عجیب لکھا ہے, صحیح. دوشیزے سے تو ویسے مولویانوں کی محبت ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں اگر آپ دینی دوشیزائیں چاہتی ہیں تو آپ نے میرے کتاب کو پڑھ کر اللہ کا نظام نافذ کرنا ہوگا. یہ فکر کی دوشیزائیں, وکار الافکار. ابھی تو کہتے ہیں کہ ایوب خان کا مارشل لا جب آیا پہلا مارشل لا تھا, کیا تھا؟ تو مارشل لا سے ابھی تو پاکستانی کسٹم ٹو مارشل لا, ان کے کانوں پر جو تک بھی نہیں رہی تھی, چاہے کوئی بھی آئے, کوئی کہے مارشل لا کیا ہو, آ جائے کیا. دیکھیے بہت ساری مارشل لا ہے, لیکن وہ تو پہلی مارشل لا تھی, تو لوگ بڑے دبے ہوئے تھے, وہ آئیے کیا ہو گیا, جنرل صاحب آ گئے, فلاں فلاں, تو سارے لوگ ڈسکس کرتے رہے, یہاں پہ 2 لوگ, وہاں پہ 4 لوگ, تو کچھ نوجوان کھڑے تھے, وہ کچھ کہہ رہے تھے, یار ماشاء اللہ ہے, فلان ہے, فلان ہے, فلان. تو کہتے ہیں لطیفہ اخبار نے لکھا تھا کہ ایک بوڑھی جا رہی تھی, کوئی 60-62 سال کی, صحیح. تو وہ جا رہی تھی, تو اس نے کہا بیٹے کیا ہوا, کیا کہ انہوں نے کہا اما وہ ماشاء اللہ آ گئی. اس نے کہا ماشاء اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا قانون تبدیل ہو گیا, حکومت تبدیل ہو گئی. نے کہا کیسی تبدیل ہوئی؟ تو نوجوانوں کو بھی بتایا, انہوں نے کہا کہ حکومت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اب 50 اور 60 سال کی بوڑھی خواتین وہ 20 سالہ نوجوان سے شادی کر سکتی ہیں. سمجھے؟ تو وہ اس طرح سیدھی ہو گئی کہ پاکستان تو ابھی ٹھیک ٹھاک پاکستان بن گیا. جوانی ہر کسی کو پسند ہوتی ہے. اب اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی 60 سال کے بوڑھے یہ ٹین ایجر سے شادی کر سکتے ہیں, تو یہ دیکھیے ہمارے بوڑھے. اس نے انسانی نیچر کو باندھتے ہوئے اپنی کتاب کا, اس میں میں نے ایک شخصیت کا نام لکھا ہے, اگر لوگ اس کی بیعت کریں تو اس میں ان کا خیر ہے. اب ہم یہ بکر بھی یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول پاک کے حساب کے بر انداز وہاں وہ معاملہ اس سے سقیفہ بن مصائبہ نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا جبکہ رسول پاک علیہ السلام کے موت کا وقت تھا. اب میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور لوگ کیسے متفق ہوں گے؟ یہ ابو بکر نے امت کے ساتھ ایک دوسرا احسان کر دیا. ابو بکر کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک نام لکھے گئے اس پر سیدھے بل گئے. تو پانچ صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہے دریا سے لڑائے اعلیٰ من تعریف ہوں فران کو تر جو آپ نے لکھ لیا ہے ہمیں قبول ہے. حضرت علی نے اختلاف کر دیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہے نام انسان ابن الخطاب میں تو سبھی قبول کروں گا اگر یہ عمر ہوگا. ذکر وغیرہ میں مسکرا گئے یہ پیغام ہی. اب اس حق میں حضرت ذکر نے جملہ بڑا عجیب لکھا تھا آج ما عہد به عبداللہ ابن ابی قحاط. یہ حضرت ابو بکر کا اپنا نام عبداللہ عبداللہ ابن ابی قحاط ابی قحاط ہے سراب ہاں ما عہد به عبداللہ ابن ابی قحاط ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر ایامہ ابن ما کان حیا. یہ ابو بکر کی وہ بات ہے جو وہ اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں دائیں ڈکلریشن. قانون کی زبان میں اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دائیں ڈکلریشن. ہم وہاں اپنے پاکستان میں جب اس کو اردو میں وہ پولیس کا نہیں ہوتا ہے پولیس والے کو انگریزی لکھنی نہیں ہوتی وہاں کے جیسے چھوٹی تعلیم دی جاتی بھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے بلو قسم کا پینسل یہ نہیں لگتا ہے تو کالا ہے لیکن اس کو پانی لگ جائے تو بلو ہو جاتا ہے. تو وہ اسی پر لکھتے ہیں اسی پر لکھتے ہیں پینسل نہیں لگتے تو اسی پر لکھتے ہیں. تو وہ یہ اس طرح لکھتے بیان نزا ڈاؤن ڈکلریشن لکھنا اس کو نہیں آتا تو وہ اردو میں لکھتے بیان نزا یعنی جب روح نکل رہی تھی اسی وقت کا بیان اور وہ بیان قانون میں بڑا زوردار بیان ہوتا ہے. اس لیے کہ انگریز بھی یہ جانتے تھے کہ اس وقت آدمی کم از کم یہ تصور لیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے دوسری بولنا تو اسی کو عدالت بھی بڑی اہمیت دے رہی تھی. یہ جو مقتول کا بیان مزہ ہے مقتول کا لیکن اب جو پاکستانیوں نے اس میں ٹریننگ کر دی تو بیان مزہ تو کوئی بھی اہمیت نہیں دے گی کہ بھائی اس وقت لوگ جمع ہوتے اس کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نام لے لو خدا کا تصور ختم ہو چکا ہے لوگ کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے. لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نام لے لو اگر وہ کہہ بھی دے کہ نہیں مجھے تو فلاں نہیں مارا ہے اس نے کہا تھا بس اس نے مارا ہوگا یہ دونوں باہر ہوں گے تو اس کا چھٹکارا ہو جائے گا ان دونوں کو اندر کر دو ابھی تو اس کے ذہن میں جیتا اس کا ہاتھ ادھر خراب کر دیتا ہے. یہی گندے میدان میں رہ چکے ہیں اس لیے مجھے ساری چیز کو پتا ہے. اچھا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس انداز سے خلیفہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے تو آپ نے چھ صحابہ کی ایک سورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی اصحاب پر مشتمل ایک شورا بنائی اور جس میں حضرت عثمان بھی شامل تھے حضرت علی بھی شامل تھے حضرت علی بھی شامل تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے. تو چھ صحابہ ان کی شورا کے حوالے سے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ خلیفہ ان چھ میں سے منتخب کیا جائے. آپ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک کو منتخب کر دیں اور پھر لوگوں کے سامنے اعلان عام کر دیں کہ اس کی بیعت کی جائے اس کی بیعت کی جائے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جی افلا مرزا بے عبداللہ ابنک جی آپ کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر قرآن حدیث کے بہت بڑے عالم جو کہ عمر میں نوجوان ہم سارے سے کہتے ہیں لیکن ہم قرآن و سنت سمجھنے کے حوالے سے اس سے استفادہ کرتے ہیں اس سے پوچھتے رہتے ہیں اور تقوی کے اعتبار سے تو اس کی تقوی مثالی ہے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادی سنت کو بھی نہیں چھوڑتا. عادی سنت نہیں کہ فار ایگزامپل حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے کس پر سوار تھے اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کو پانی پینے کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کے پانی کا انتظام کر دیا عبداللہ ابن عمر نے اپنے پاس سے کیا. جب وہ کسی زمانے میں اس راستے پر جا رہے تھے تو اپنی اونٹنی کو وہاں پانی پلاتے تھے کہ میرے آقا نے اپنی اونٹنی کو وہاں پانی پلائی حضور علیہ السلام کوئی پیشاب کرنے کے لیے رکے, عبداللہ کو ضرورت نہ ہوتی, لیکن وہ وہاں رک جاتے اور بیٹھ جاتے, کبھی پیشاب بھی نہیں کرتے. اس کے شاگرد کو حضرت نافع وہ پوچھتے, حضرت آپ پوچھتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی آپ نے, اس نے کہا نہیں تھی کہ مجھے ضرورت نہیں تھی, باہم حضور علیہ السلام اس طرح بیٹھے تھے, حضور علیہ السلام بشری تقاضے کے لیے یہاں اتر چکے تھے. جب یہ تو ہوتا کہ گرمی کے موسم میں حضور علیہ السلام تھوڑے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ میں دے لیں راستے کے سفر کرتے ہوئے, عبداللہ بن عمر اگر جاڑے کے موسم میں بھی وہاں سے سفر کرتے تو وہاں کے اس سخت ٹھنڈے پانی سے بغیر کسی ضرورت کے ہاتھ میں دھو لیتے. اگر تمہیں تو چلتے اگر اتنی بڑا ٹھنڈا پانی ہے ضرورت کیا آپ نے جو ہاتھ میں, اس نے کہا اس سے بڑھ کر ضرورت کیا ہو سکتی ہے, میرے آقا نے یہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھ میں دھو حضرت. ہاں یہی اور یہی ہے جی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے یہی چیز پک کر دیا کہ جی علم کے اعتبار سے ہمارا مرض ہے, تقوی کے اعتبار سے حضور کے حادی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے, تو اس کو خلیفہ نہ بنا. اور عمر کو غصہ ہے, حضرت عمر کو غصہ ہے اور کہہ دیا کہ میں نے پہلے تو چھ آدمیوں کا مسئلہ رکھا, مجھے آپ کی نیت معلوم ہو گئی کہ آپ لوگوں نے عزم کیا ہوا عبداللہ کو خلیفہ بنانے کا, تو اس نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ ودرا کر دیتا ہوں کہ عبداللہ یہ شورا کا ممبر ہوگا لیکن یہ اہم نہیں ہوگا خلیفہ بننے کا. پھر اس نے کہا میں یہ غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا آئے, چاہے ٹھیک ہے اس میں آدیت ہے لیکن بعد میں لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ آدیت کے حوالے سے آئے, بعد میں تو لوگ اس کو دیکھنے والے حضرت عمر کے بعد اس کے بیٹے آئے, یہ تو ہر ایک آدمی اپنے بیٹے کو بناتا رہے گا. تو اس نے کہا میں یہ غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا, بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد شورا کے ممبروں نے جب اپنا رائے دی تو تین اصحاب ایک طرف اور تین اصحاب دوسری طرف, تین ایک طرف مینس چکر کے ڈرا ہو گیا, اس پھر ڈسائڈیبل نہیں تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور وہ لوگوں سے بے ہات لیتے رہے, آپ بے ہات دے رہے ہیں کس کے لیے, وہ کہتا ہے عثمان کے لیے, آپ بیعت دے رہے ہیں کس کے لیے, علی کے لیے, یہاں جائیں, آپ بیعت دے رہے ہیں کس کے لیے, عثمان کے لیے, یہاں جائیں. کیونکہ وہاں تو ہماری منافقت نہیں تھی کہ بھائی خفیہ بینر کے ذریعے, خفیہ بینر نہیں, وہ تو کلیئر کٹ لوگ تھے, بھائی میں اس کے ساتھ ہی امیر کے ساتھ, یا تو یہ خفیہ بینر میں نے وہاں پاکستان میں کی دیا, خفیہ بینر منافقت کے لیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. تاکہ ہم ہمارے گاؤں میں ایک آدمی لوکل کونسل کے الیکشن کے لیے کرا تھا, اس کو تین ووٹ ملے گا نہیں تو اس نے جب وہ ڈیوٹی ہو گئی تو وہ لوگ سارا گاؤں اٹھ کھڑا ہوا تھا وہاں, تو اس نے کہا کہ دیکھیے بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, تو سارے لوگ خاموش ہو گئے. اس نے کہا کہ مجھے تین ووٹ ملے, ایک میرا ہے, ایک میرے بیٹے کا ہے, کیونکہ وہ تو اتنا حرامی نہیں ہوگا کہ اس نے بھی ووٹ کسی اور کو دیا ہوگا, میں کہا ایک میرے بیٹے کا ہے, لیکن یہ تیسرا دیوز میرا اپنا تعارف کروائے, کیونکہ اسی ایک ووٹ کے حوالے سے میں سارے گاؤں کو سلام نہیں کر سکتا, کیونکہ جب یہ مبہم ہوگا تو ہر ایک آدمی کہے گا وہ جو تیسرا تھا وہ میرا تھا, تو میں نے تمام گاؤں کو سلام کروایا, کہ تیسرا جو دیوز ہے یہ اپنا آپ متعارف کروا دے, کیونکہ میں ایک ووٹ کے لیے پورے گاؤں کو سلام نہیں کر سکتا, تو صرف اس ایک آدمی کو سلام کرتا رہوں گا, پتا نہیں لگتا. تو وہ صحابہ اس طرف اور اس طرف, اس طرف اور اس طرف, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب اہل مدینہ کی گنتی کر دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہی واز وینر اینڈ علی واز رنر, حضرت عثمان واز وینر اینڈ علی واز رنر. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو یہی میجر صحابہ عبد الرحمن ابن عوف پھر بھی زندہ تھے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف پھر بھی زندہ تھے, تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہہ دیا کہ اب کے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی سلیکشن کی, آلریڈی جو سلیکٹڈ پرسن از دیئر تنظیم عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ ایک بار اسی پر ہم رائے لے چکے ہیں, اور اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسی کا دوسرا نام لگتا تو میں عثمان اسلام, تو اس نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی آپ ہی خلیفہ ہوں گے, اس نے کہا نہیں میں مسجد میں بیٹھ کر اگر لوگ عمومی بیعت کرنے میں کروں گا, تو اس نے کہا جی سر میں اعلان کر دوں گا, اور کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر لوگ عمومی بیعت کرنا چاہیں عام لوگ آ جائیں, تو میں نے کہا سر یہ بات یہ رہے تو حضرت علی کی خلافت کا اس طرح انعقاد ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کے دور سے شام کے گورنر چلے آ رہے تھے, حضرت عثمان کی شہادت پر اس کا جھگڑا پیدا ہو گیا حضرت علی سے، کیونکہ ایک صرف اس کا نہیں، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت علی کا، رضوان کبار صحابہ ان کا جھگڑا پیدا ہو گیا حضرت علی سے. ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جائے، فلاں کو چڑھایا جائے، فلاں کو چڑھایا جائے، وہ سرغنہ تھا، وہ سرغنہ تھا، وہ سرغنہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سرغنہ ہونے کے لیے تو میں نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں. جو ڈائریکٹ انوال ہیں اس میں، تو ڈائریکٹ انوال لوگ جنہوں نے حضرت عثمان پر سرب لگایا تھا گھر کے اندر، تو موقع کی گواہ صرف اس کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں فرمایا کہ حضرت نائلہ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ، کیونکہ وہ تو ایک حجین آ گیا اور پتہ نہیں کس نے میرے شوہر کو مارا، مجھے بھی مارا، اس کو بھی مارا، میری بھی انگلی اکڑ گئی. صحیح. اور اس نے کہا کہ گھر میں ویسے پکڑ پکڑ اب شروع کر دی کہ یہ اصل مجرم ہے، وہ رپورٹ ہو جائیں گے، وہ نکل جائیں گے، کبھی تو شروع ہو گئی. تو ذرا اس فتنے کو دبانے دی اور دبنے دی. انہیں کا تقاضا یہ تھا حضرت زبیر کا اور طلحہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور معاویہ کا کہ نہیں اس طرح آپ تندے دل دماغ سے کام لیتے رہیں گے تو یہ فتنہ ابھی نیا نیا جو پیدا ہو گیا ہے کہ عثمان اس کا شکار ہو گیا تو یہ آپ کو بھی شکار کر دے گا، اور یہ حکومت کی فکے بھی نہیں. لیکن اسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کر دی حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور جو جنگ ہوئی جنگ جمع جمل، جمل کا معنی ہے کیا اونٹ جمل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں اونٹ پر سوار ہو کے تجاروں پر دینوں دیتے ہوئے اپنے آرمی کو لیڈ کر رہی تھی حضرت علی کے خلاف، اور ہوا کا جھونکا آیا، بہت تیز ونڈ آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کجاوا تھا، کجاوا جانتے ہیں وہ جو ڈیری سی اونٹ پر، تو اسی کا پردہ صرف گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدن کا کپڑا نظر آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ برستے تیروں میں اور تلواروں میں دوڑ پڑے اور فوراً اس پردے کو فوراً باندھی اور پھر پیچھے اپنے سب میں آ گئے. صحیح. اور کیوں گیا اف وہ ہر سر سے مل جائے گا سبحان اللہ. ہماری ماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اس کا کپڑا نظر آیا. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کامیابی ہوئی، حضرت عائشہ کے ساتھی گرفتار ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں میں شامل کی اور ایک یہ پمپ میں پڑی ہوئی. کچھ ہوتے ہیں نا لوگ ایسے، یہ جذبات ہی ہوتی ہے، یہ جذبات. کسی نے حضرت علی سے کہہ دیا حضرت یہ جو لوگ آپ کے خلاف آئے تھے نا ان کو غلام اور قنیز بنا دیں. اس طرح کفار کو بھی ایسا تھا کہ ان کو غلام اور قنیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لرز گئے غصے سے. اس نے کہا ما تستحی، آپ کے آنکھوں سے حیا چلی گئی ہے. اما تستحی اگر تقریب زوجۃ رسول اللہ و ام المسلمین خادمت، آپ کو یہ بات زبان پر آئی کیسی؟ رسول اللہ کی بیوی اور سارے امت کی ماں حضرت عائشہ آپ کے جلد خمیز بنتی رہے گی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں کہا سبحان اللہ، مجھے تو اتنی دور کی بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بات کا یہ اثر ہوگا. اس نے کہا پھر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہا کہ حضرت عزیز کی بیوی اور امت کی ماں حضرت عائشہ جسے حضور نے فقیت اور امہ کہہ دیا اور حضور نے مرتے وقت کہہ دیا کہ جب آپ کو مسئلے میں مشکل آ جائے بس ابو حاضر حمیرہ، تو یہ سرخ لڑکی ہے، اس سے پوچھا کریں، یہ دین کی روح کو جانتی ہے. اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے آگے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچ السلام علیکم امی، تو کر گئی بیٹی کی علیہ السلام. کہتے ہیں کہ اما جی آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. میں کہا کہ ہاں میرا بھی مان ہے کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو چوکر کردار تک پہنچایا جائے. صحابہ تو بڑے اللہ کا ہو جاتے ہیں، وہ تو لگی مٹی کرتے نہیں. میں کہا جی ہاں میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ، لیکن اما جی آپ ہمارے پاس رہنا چاہیں گی یا آپ واپس مدینہ جانا چاہیں گی؟ اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں ریلیز کر دیا. میں کہا جی میں نے تو آپ کو قیدی نہیں بنایا، یہ تو ویسے ایک نیچرل مسئلہ تھا جو ہو گیا. کہا کہ میں تو صبر نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یا ہمارے ہاں رہنا چاہتی ہیں کوفہ میں یا آپ جانا چاہتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہ میں جانا چاہتی ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لگا کر کہ اما جی کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچا کے پھر واپس آ جائے. تو یہ ایک ارباب میں کیا ہوا ان شاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم الذي ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته عن الليل وعن النهار بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم تحقيق قران يهدي یہ گائیڈ کرتا ہے للتی اس راستے کی جانب ہی اقوم جو بڑا معتدل اور بیلنس راستہ ہے جو بڑا معتدل اور بیلنس راستہ ہے. معتدل اور بیلنس راستہ دنیا میں وہی ہے جو آپ کے دنیا کے مشکلات کا ازالہ کرے دنیا کے مشکلات حل کر دے. اور دوسرا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور یہ خوشحالی کی اطلاع اور بشارت دے دیتا ہے المؤمنین مومنوں کو الذین وہ مومن یعملون الصالحات جو عمل کرتے صالحات کی ان لو اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو آخرت کے حوالے سے یہ اطلاع دے دیتا ہے کہ مجھے فالو کرو گے تو آخرت میں اجر لے لو گے اور دنیا میں آپ کی زندگی سموتھ چلتی رہے گی. دنیا میں آپ کی زندگی وہ سموتھ اور ہموار چلتی رہی. یہ بھی للتی یہ اقوام. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ گویا قرآن کریم یہ اسلامی نقطہ نظر سے خلافت کا فاؤنٹین ہے یا سیاست اسلامی کا فاؤنٹین ہے. اب ہم خلافت یا امامت کی ڈیفینیشن کرتے رہے. مختلف علماء نے خلافت کے جو ڈیفینیشن کر دیے ہیں. امام ابن خلدون جسے سوشل سائنسز کا امام کہا جاتا ہے اس نے بہت بڑی تاریخ لکھی ہے. اگر آپ تاریخ سے اپنے کو واقف کرنا چاہیں تو ابن خلدون کی کتاب لے لو تاریخ ابن خلدون. تاریخ ابن خلدون 8 مجلدات میں ہے اور اس تاریخ کے لیے اس نے جو پریفیس لکھا ہوا ہے مقدمہ جسے کہتے ہیں پریفیس یعنی تاریخ تو اس کی کتاب ہے اس کے لیے مقدمہ لکھا ہوا ہے وہ مقدمہ اس کے تاریخ سے زیادہ اہم ہے. کبھی کبھار تاریخ میں سوال آ جاتا ہے I'm not talking about the history paper there in universities or colleges I'm talking about the history paper there in مدارس اسلامیہ کہ اب آپ ایک question کرتے ہیں کہ تاریخ ابن خلدون یہ کیوں مشہور ہے تو وہاں پہ اس کا جواب سمپل از دیٹ کہ تاریخ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے کیونکہ مقدمہ ابن خلدون اتنی اہم کتاب ہے. آپ اٹھا کے سوشیالوجی اور پالیٹکس آپ کو ایسے سمجھ آ جائیں گے کہ آپ بڑے پالیٹیشن بن جائیں گے. تو مقدمہ تاریخ ابن خلدون اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے بیسیکلی تو عربی میں ہے نا لیکن اردو میں زیادہ مشہور ہے پورے ہندوستان میں مشہور ہے تاریخ ابن خلدون. مغربی دنیا مقدمہ تاریخ ابن خلدون سے استفادہ کر چکی ہے. تو ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حکومتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں الملک الشخصی جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ. اسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ الملک الشخصی. اسی کے ڈیفینیشن کرتے ہوئے ابن خلدون نے لکھا کہ ملک شخصی ایسی حکومت کا نام ہے جہاں ایک فرد کی زبان قانون ہو. تو بادشاہ جو کچھ کہے دیکھ لا پر ہی انسان تو اٹ مینز دیٹ ہی از فالوئنگ ہز اون لسٹ اینڈ ڈیزائر. تو پورے قوم کو ایک شخص اپنے خواہشات کے تابع بنا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں الملک شخصی. دوسرے وہ فرماتے ہیں الملک دستوری الملک الدستوری آج کے دور میں جسے کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس یا ڈیموکریٹک سسٹم. تو وہ کہتے ہیں الملک الدستوری میں قوم کے الیکٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں منتخب لوگ ہوتے ہیں 100 ہے 200 ہے 500 ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں 217 قومی اسمبلی میں کتنے بیٹھتے ہیں 217 یہاں پتہ نہیں کانگریس میں کتنے بیٹھتے ہیں 4 something انڈونیشیا میں 600 بیٹھتے ہیں. ہر جگہ کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ملک دستوری میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک آدمی کے شخصی خواہشات کے بجائے 200 آدمیوں کے خواہشات جمع ہو کر لوگوں کو اس کو فارغ بنا دیا جاتا ہے. بہت اچھی تعریف کی کہ مطلب تو وہی خواہش کا ہے لیکن ایک کا نہیں کتنے کا دو سو میں سے میجارٹی کی خواہش جس جانب چلی گئی دیٹ از لاہ. صحیح, برطانیہ میں انہوں نے کہا کہ گیز اینڈ لیسبین آر لیگل اور میجارٹی کے ووٹ وہاں پڑ گئے تو لیگل. صحیح, اب یہ کیا ہے؟ لسٹ. اور لسٹ بھی نہیں, حیوانیت اور درندگی ہے کہ گیز اینڈ لیسبین دیٹ از لیگل. سو واٹ از دیٹ ٹو فالو لسٹ اینڈ ڈیزائر, نتھنگ ایلس. یہ ڈکٹیٹرشپ پہ لیکن دو سو آدمیوں کا ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن ایک آدمی کا نہیں, دو سو آدمیوں کا. اور تیسرے وہ کہتے ہیں الملک الاسلامی. تو الملک الاسلامی اسی کی وہ خصوصیات بیان کرتا ہے کہ وہاں حاکمیت کسی انسان کی نہیں ہوتی, کوئی تصور نہیں ہوتا انسان کی حاکمیت کا. ان الحکم الا للہ, حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے, صرف اللہ تعالیٰ. اور فرماتے ہیں کہ خلیفہ on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala he is there only to implement the laws given by Allah subhanahu wa ta'ala. خلیفہ کے لسٹ کا کوئی دخل نہیں ہوتا, ایون اس کے شورا کے لسٹ کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا. اگر خلیفہ کا جو شورا ہے خدا نخواستہ ابو بکر کے ساتھ صحابہ کی جو شورا تھی, اگر وہ شورا قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتی تو اس کی کوئی لیگل حیثیت ہوتی؟ حالانکہ اس میں عمر بیٹھے تھے, عثمان بیٹھے تھے, علی بیٹھے تھے, عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے, عبدالرحمن ابن عوف بیٹھے تھے, زبیر ابن العوام بیٹھے تھے, حضرت طلحہ بیٹھے تھے, عبدالرحمن ابن عوف بیٹھے تھے, کتنے بڑے بڑے صحابی. صحیح, بلکہ وہاں تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شورا کا اجلاس ہی تبھی بلایا جاتا کہ چیز قرآن و سنت میں نہ ملتی. ادر وائز جو چیز قرآن و سنت میں ہے اس کے لیے شورا کے اجلاس کا تصور کرنا ہی حرام ہے. کہ بھائی چیز از دیئر ان قرآن اینڈ سنہ, why you have convened the majlis shura? No, it means that you have some doubt regarding the orders of Allah, the orders of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur tabhi to Jeddah, Jeddah means, no, I'm not talking about Jeddah, the city in Saudi Arabia. Jeddah, ye dadi ko kehte hain. Dadi ko aur nani ko. Dadi ko. Aur my grand mother from father's side or from mother's side. So, Jeddah, یعنی گرانڈ مدر, اس کا میراث میں کچھ استحقاق ہے کہ نہیں, میراث میں کچھ استحقاق ہے کہ نہیں. The issue was not clear to Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ, in case was there, لہذا اس نے شورا کنوین کر دی, شورا کا اجلاس بلایا. شورا میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی اس کو جدہ کو یعنی دادی کو یا نانی کو, جب آدمی کی اپنی حقیقی ماں زندہ نہ ہو, اپنی ماں وہ مر گئی ہے تو دادی از دیئر یا نانی از دیئر, شی از آلسو اے ماں, she is also a mother, a type of mother. تو کیا اس کو استحقاق ہے میراث میں یا نہیں؟ تو اس پر ڈسکشن شروع تھی اور اتنے میں ایک صحابی آئے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسے آئے اجلاس میں تو اس نے کہا کہ آج کا ایجنڈا, تو انہوں نے کہا کہ دادی اور نانی کی وراثت. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلہ کی دادی کا واقعہ ذکر کر دیا کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا, فلاں مر گیا تھا اور اس کی دادی کے میراث کا مسئلہ تھا. فاعطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدس حصۃ الام, تو مردے کی ماں کا حصہ یعنی ایک بچے چھٹا حصہ حضور نے اس کی دادی کو تباہ دیا. صحیح, اینڈ شورا از گون, بس اجلاس از آن, ختم. اس لیے کہ پیغمبر کا حکم جب آ گیا دیر واز نو اینی نیڈ آف ڈسکشن, وہاں تو ڈسکشن کرنا ہی کفر تھا. کہ پیغمبر کا فیصلہ موجود ہے, پیغمبر کا حکم موجود ہے, پیغمبر کا فرمان موجود ہے, وہاں یو ول بی تھنکنگ اباؤٹ دیٹ ویری ایشو, دیٹ از کفر. دیٹ از وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. اللہ کریم فرمائے, اور دیکھیں اللہ کریم نے ایک ہی کانٹیکسٹ میں بات ذکر کی, جب اللہ فیصلہ کرے یا اللہ کا رسول کرے. یہ اللہ کریم نے کوئی ڈیفرنس نہیں بتائی, جب اللہ فیصلہ کرے یا اللہ کا رسول. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے منٹل اپروچ کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا کہ آپ اپنی مائنڈ کو اپلائی کریں. نو, دیر از نو اینی روم فار یور منٹل اپروچ اور ٹو اپلائی یور اون مائنڈ, دیر از نو اینی اپلیکیشن آف اینی ادر مائنڈ. جب اللہ کا حکم موجود ہے یا رسول پاک کا حکم موجود ہے, قرآن موجود ہے یا سنت موجود ہے, قرآن موجود ہے یا سنت. ابن خلدون فرماتے ہیں کہ شورا یہ صرف وہاں ہوا کرتا ہے جہاں پہ قرآن و سنت میں کوئی چیز کلیئر موجود نہ ہو, ایک یا خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے کوئی ایشو ڈیسائیڈ نہ ہو چکا ہو. کیونکہ صحابہ جب اپنے دور میں اجماعی فیصلے سے, اجماع مینز جو کہ بار صحابہ ابو بکر کے ساتھ بیٹھتے, عمر کے ساتھ بیٹھتے، عثمان کے ساتھ بیٹھتے، علی کے ساتھ بیٹھتے، وہ کبار صحابہ، میجر صحابہ، جب انہوں نے یونانیمسلی یا بیس دفان میجارٹی، ان کی میجارٹی نے کسی ایشو کو ایک انداز سے حل کر دیا، سو دیٹ از ایز سرٹن ایز منشن دیئر ان ہولی قرآن اور سننا. صحیح ہے تو آپ یہ اپنا مسئلہ لکھیں کہ صحابہ کے اجماع کی مخالفت کرنا بھی کفر ہے. تو بہت اہم چیز ہے، صحابہ کی اجماع آ گئی تو اس کی مخالفت کرنا ایمان نہیں رہنا. اور کیوں؟ سورہ نساء آیت نمبر 114 لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. نجوا کا معنی میٹنگ کرنا، نجوا کا معنی میٹنگ کرنا، اجلاس. لا خير في كثير من نجواهم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میٹنگ آپ کیوں کرتے ہیں؟ And the issue is clear in the Holy Quran or in Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or being decided by Sahaba, there is no any need to convene a meeting. مثلاً یہ ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگوں کے دیر سارے اجلاسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بہت سارے اجلاس مجھے پسند نہیں ہیں. اجلاس میں کہا انجام کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. لا خیر فی کثیر، یعنی جتنے اجلاس کم ہوں گے جھگڑے کم ہوں گے، جتنے اجلاس زیادہ ہوں گے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں لوگوں کے ڈھیر سارے اجلاسوں میں، الا من، ہاں اجلاس اور میٹنگ یا مل جل کر بیٹھنا اس لیے ہو، امر بصدقت، کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ چیریٹی کے لیے کچھ کام کریں، چیریٹی کے، او معروف، یا نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے کہ آج کوئی عالم آ رہا ہے اس کی تقریر ہوگی، او اسلام بین الناس، یا اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کہ دو گروپوں یا دو آدمیوں کے درمیان کوئی جگہ ہے، ان کو ریکنسائل کرنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا بس اگر میٹنگ آپ نے کرنی یہی تین چیزیں ہونی چاہیے، صحیح، یا دین کی بات ہو معروف صدقہ، یا چیریٹی کی بات ہو کہ اللہ کے مخلوق کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے، اور اصلاح بین الناس، یا دو انسانوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان مصالحت کا مسئلہ. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی میٹنگیں ہوں گی اس میں شیطان گھسائے گا. فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دیکھیے مجھے دیکھیے میرے طرف دیکھیے، اللہ کریم نے تین میٹنگوں کا استثناء کر دیا، ایک جس میں چیریٹی کی بات ہو، دوسرا جس میں معروف کی بات ہو دین کی، اور تیسرا اصلاح کی بات ہو. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی ان تین ہی چیزوں میں بھی اللہ کی مرضی مد نظر نہیں پڑتی، صحیح ہے، انٹینشن وہ بورفائڈ نہیں ہوتا، وہ ملفائڈ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کنڈیشن لگا دی کہ یہ تین بھی اگر آپ نے کرنے، انٹینشن مسٹ بی اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالی، صحیح، تو اس کو بھی کنڈیشنل بنا دیا، تو مقصد یہ کہ ان تین اجلاسوں کے علاوہ باقی اجلاس وہ دنیاوی اعتبار کے لیے آپ سے ٹرم پیدا کریں گے، اور یہ تین اجلاس اگر اس میں اللہ والا انٹینشن نہ ہو تو اخروی اعتبار سے آپ کے لیے بہت بڑا ٹربل ہے. اگر آدمی چیریٹی کے لیے گیدرنگ کرے اور پیسے جو جمع ہو جائے وہ ادھر ادھر خود برد کریں، آخر تباہ ہو گیا، صحیح. اگر آدمی نے دین کے نام پر میٹنگ بلائی اور مقصد اس کا کچھ اور تھا، مقصد اس کا، لیکن کور دے دیا دین کا کہ بھائی دین کی بات ہوگی، تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت تباہ ہو گئی. اگر آدمی ریکنسائل کروانا چاہے تو دو شخصوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، لیکن مقصد اصلاح اور رسے کا فلہ نہیں تھا، اس کے گیمز کچھ اور تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت تباہ کر رہا ہے اپنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے پیچھے کنڈیشن لگا دی. آپ نے بس یہ نقطے سمجھنے ہیں کہ اللہ نے پیچھے یہ بات کیوں کہی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کرے گا ان تین کاموں کو اللہ کی رضا مندی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا، دیں گے اسے بہت بڑا ریوارڈ دے دیں گے. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو آدمی بھی مخالفت کرے گا پیغمبر کا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اس کے بعد جب اس کے لیے گائیڈنس واضح ہو چکے کہ دین از نتنگ بٹ ٹو فالو محمد. دین نام کس چیز کا ہے؟ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى دین از نتنگ بٹ اونلی ٹو فالو محمد. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اور وہ جو مخالفت کرے گا رسول پاک کا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اس کے بعد کہ اس میں بات واضح ہو چکی ہے کہ دین از نتنگ بٹ اونلی ٹو فالو دی فوٹ اسٹیپس آف محمد. صحابہ دنیا میں سب سے بہتر لوگ کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضور کے قدم پہ قدم رکھ رہے تھے, حضور کے قدم پہ قدم رکھ رہے تھے. عمر اتنے بڑے آدمی کیوں تھے؟ حضور کے قدم پہ قدم رکھ رہے تھے. ابو بکر اتنے بڑے آدمی کیوں تھے؟ حضور کے قدم پہ قدم. عبداللہ بن مسعود نے تبھی کہہ دیا کہ کانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علوما, دین کو سمجھنے کے اعتبار سے صحابہ سے زیادہ بڑھ کر علماء پیدا نہیں ہو سکتے. وہ دین کی روح کو سمجھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دین کی روح. حالانکہ کسی صحابی کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ وہ علم ہے. اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور 20 والیم پر مشتمل ہے. 20 والیم تو چھوڑے, ایک پیپر بھی نہیں لکھا کسی صحابی نے. لیکن ابن مسعود فرماتے ہیں وہ دنیا کے علماء میں سب سے بڑھ کر عالم تھے کیونکہ وہ دین کی روح کو سمجھ رہے تھے. آج کی دنیا میں جو آدمی زیادہ کتابیں لکھے سر لکھتا رہے, پتہ نہیں جو کچھ بھی لکھتا رہے, اور رات جو نام لیے بغیر رات جو ایک دوست کا ذکر کر رہتی ہے وہ اٹھ پٹان لکھ لیتا ہے, چاپ دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں اس کی ایک نئی کتاب نکل آئی. تو ہم کہتے ہیں نئی کتاب نکل آئی تو نئی مصیبت نکل آئی ہوگی. صحیح. اب اگر میڈیکل پہ کتاب, میڈیکل چھوڑ دیں, یہ جو وانک اور ذیشان کا ہے پروجیکٹ, اسپیس والا ہوٹل, اگر اسپیس ہوٹل پہ میں لکھنا شروع کر دوں تو ان کے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دوں گا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے. صحیح ہے. تو ہر ایک آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے, لیکن آج لوگوں کو بس یہ شوق ہے کہ بس کتاب لکھیں. صحیح. اور پھر دیکھیے, مجھے دیکھیے, میں نے ایک کلو نکالی. ایک آدمی ہوگا انجینئر لیکن کتاب انجینئرنگ میں نہیں لگتا, کتاب دین میں لگتا ہے. صحیح. ایک آدمی ہے ڈاکٹر لیکن وہ میڈیسن میں کتاب نہیں لکھتا, کتاب لکھتا ہے دین میں. اس لیے کہ وہاں پکڑ والے موجود ہوتے ہیں, وہاں پکڑ والے موجود ہوتے ہیں. میڈیکل والے اس کو کورٹ میں لے جائیں گے, یہ کیوں بکواس لکھی آپ نے. انجینئر والے اسے کورٹ میں لے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ یہ آسان کام جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں, اس میں کتاب لکھتے رہے. یہ میں نے کلو لکھا لی کہ بھائی یہ کیوں لوگوں کو ایسا ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کل کتاب لکھیں, بس لکھیں, کوئی آپ سے کوئی نہیں پوچھتا یہ آپ نے کیا بکواس لکھی ہے. صحیح. تو سارے لوگ وہ دین پہ کتاب لکھتے ہیں. صحیح. انجینئر بھی دین میں کتاب لکھتا ہے اور ڈاکٹر بھی دین پہ کتاب لکھتا ہے اور سائنسدان بھی. اس لیے کہ سائنسدان اگر وہ سائنس میں کتاب لکھے تو لاٹ آف سائنسدان آر دیئر, دے ول کریٹیسائز ہم وچ یو ہیو ریٹن ہیئر. صحیح بات. اس کے جان کے لالے پڑ جائیں گے, یہاں لالے تھی پڑ دے. تو اس نے کہا کہ اچھی بات, یہ کتاب نکلے, 10 کتابیں اس نے لکھی ہیں. سنا بھائی اس کی اپنی فیلڈ کیا ہے, ڈاکٹر بائی پروفیشن, تو ڈاکٹر میں کیوں نہیں لکھتی کتاب؟ یہ آپ کو بات ذہن میں آ گئی یا آپ کو یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہیں کہ بھائی یہ لوگ اس فیلڈ میں کیوں لکھتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں نہیں لکھتے. حالانکہ اس کی اسپیشلٹی کا اپنا فیلڈ ہے تو اس میں لکھے کتاب. وہ ایس ڈی نہیں لکھتے کہ لاٹ آف سائنس دان آر دیئر اور لاٹ آف ڈاکٹرز آر دیئر, دے ول کریٹیسائز ہم. ایسا ٹھیک ہے. اب جاوید صاحب نے آج جو کرکٹ والی سویٹر پہنی ہوئی ہے, صحیح ہے, تو اگر یہ کرکٹ پر کتاب لکھے تو یہ بنیان پہنے سے پہننے سے تو یہ کرکٹ نہیں بن سکتا نا. یہ کپتان رہ چکا ہے, صحیح ہے, ورلڈ چیمپئن. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو آدمی مخالفت کرے گا رسول پاک کا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى اس کے بعد جب اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے. اب دیکھیے مجھے, کوئی آدمی جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو وہ بظاہر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں رسول پاک کی بات کو نہیں مان رہا. یہ جرت بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ تو کافر بن جاتے ہیں, بظاہر اپنا کفر کا اظہار کرتے ہیں. نہیں, وہ اپنے پہ کفر کا لیبل بھی نہیں لگوانا چاہتے اور اپنے لیے آسانی کا راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, چوم ستوان اور اشپیلی, ردوارا نے کی ستو آپ جانتے ہیں؟ آپ کے یہاں ستو ہوتا ہے؟ ستو وہ جو بارلے سے بنائے جاتے ہیں, جو سے بنائے جاتے ہیں وہ خشک ہوتے ہیں بالکل. اگر آپ نے اس کو پانکھنا ہے اس طرح, تو اگر آپ پانکھے اس طرح منہ بند کیے ہوئے آپ نے کہنا ہوگا, اگر آپ نے منہ کھولا سے وہ سارے باہر آ جاتے ہیں صحیح. اور اگر آپ نے ستو پانکھے اور پھر سیٹیاں بجانا شروع کر دیں, تو ہمارے بربر میں سر ایک ستو اور سیٹیاں بجانا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. پاس دین میں آ گئی تو رسول پاک کی سنت کی مخالفت اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. آپ سنت کو مانیں گے نہیں اور مومن رہیں گے, نو ناٹ ایٹ آل. There is no any such concept in Islam. In the Holy Quran there is no any such concept. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ مشکلات قرآن سے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں زندگی کی مشکلات؟ سنت سے, کہ یہ سنت کے خلاف ہے یہ نہیں کرنا, یہ رسول کے معمول کے خلاف ہے یہ نہیں کرنا. تو لوگوں نے آسان راستہ ڈھونڈا ہے کہ اس طرح سے یہ کیوں نہیں کہ بھائی سنت کو مانتے ہی نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یلفین احدکم شبعان متکئا علی عریکتہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بڑے عجیب ہیں, یا سبحان اللہ, کہ لا یلفین احدکم شبعان متکئا علی عریکتہ. یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں, یعنی پرتائی زندگی گزار رہے ہوں. شبعان علی عریکتہ, اور وہ اس طرح ایک باری برکم حیوان کی طرح کشن پر بیٹھا ہوا ہو, صحیح. اور آپ اسے مجھے میری دین کی بات کریں, یقول لا نجد ذلک فی کتاب اللہ, اور وہ آپ سے کہے گا یہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّمَا أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. یاد رکھو مجھے قرآن بھی دے دی گئی اور قرآن کے مثل دوسری چیز بھی دے دی گئی جس کا نام میری سنت ہے. اور حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَهُ اللَّهِ. جس چیز کو پیغمبر نے حرام قرار دیا وہ اتنا ہی حرام ہے جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا. تو اللہ کے حرام کو حرام نہ ماننے والا وہ مسلمان ہے کافر. تو نبی کے حرام کو حرام نہ ماننے والا ان دی سیم وے اس کافر. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ فالو کرے صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ. کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کے علاوہ دنیا میں کسی دوسرے مومن کا تصور ہو؟ جتنے سارے مومن تھے وہ کہاں جمع تھے؟ رسول پاک کے ارد گرد جمع تھے, صحابہ ہی تھے. تو اس لیے مفسرین نے اس المؤمنین کا ترجمہ کیا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الصَّحَابَة, یہ نبی کی مخالفت ہے کہ صحابہ کے راستے کو آدمی چھوڑ دے. تو اللہ کریم نے فرمایا مُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, اس نے خواہشات کا جو راستہ اپنے لیے ڈھونڈ نکالا ہے میں بھی اسے خواہشات کے حوالے کر دیتا ہوں, اور جسے میں خواہشات کے حوالے کر دیتا ہوں تو پیچھے اللہ نے فیصلہ بتا دیا وہ نسبی جہنم. ٹھکانا اس کا کیا ہوگا؟ جہنم, وہ ساعت مصیرہ. ابھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک حاکم ہوگا اللہ تعالی خلیفہ, وہ اس کے بہاف پہ یا شورا وہ اسی کے بہاف پہ فیصلے کرتی رہتی ہے, اسی کے بہاف پہ فیصلے کرتی رہتی ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو یمن کا گورنر بنا دیا گیا, حضور علیہ السلام اسے یمن بھجوا رہے تھے, تو اسے کہہ دیا کہ بیوہ تقضی یا معاذ, معاذ آپ کے پاس فیصلے آئیں گے, ایشوز آئیں گے, کیسے فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا بھی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. قال فإن لم تجد, حضور نے فرمایا اگر کتاب میں نہ ملے آپ کو, قال فبسنت رسول, اس نے فرمایا پھر نبی کی سنت پر فیصلہ کروں گا. قال فإن لم تجد, اگر ایشو ایسا ہے کہ نبی کی سنت میں بھی نہ ملے, تو حضرت معاذ نے کہا فیضن اجتہد برائی وفق کتاب اللہ و سنت رسول, فرمایا کہ کتاب و سنت کی لائٹ لیتے ہوئے ٹارچ پھر بھی آپ کے پاس کون سی ہوگی؟ کتاب و سنت والی. کہ کتاب و سنت کی ٹارچ اٹھاتے ہوئے اس تاریکی میں میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کروں گا کہ اس لائٹ سے مجھے کون سا راستہ ملتا ہے. تو حضور پاک پہ فوراً ہاتھ اٹھا دیے, الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما يحب ويرضى, خدا عندہ آپ کے لیے تعریفیں ہیں کہ آپ نے میرے قاصد کو یہ توفیق دے دی کہ اسے صحیح راستہ دکھا دیا. بات میں آ رہی ہوں, آپ انڈیویجول ہو یا شورا ہو فرق ہی نہیں پڑتا, وہ مسٹ فالو ہولی قرآن سننا اینڈ یونانیمس ڈیسیژن آف صحابہ اور میجورٹی ڈیسیژن آف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, اینڈ لیٹر آن what they will follow. We are not talking about the members, those who are sitting here in National Assembly of Pakistan who knows nothing even about their own wuzu and salat. Isko shura nahi kehte, they are not shura. Shura must be consist of ulama, that we will talk later on. Ki bhai deen issue ho to deen issue ko wadera ka kya pata kya hai, وڈیروں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے؟ انہیں پتہ نہیں لگتا کہ وضو کیا چیز ہوتی ہے. ان کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ ہمارے قوانین کو تو نہیں آتا. میں لالا سے پوچھ لیں, آتا ہے ان کو؟ نہیں آتا. ہاں جنازہ نہیں آتا. میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا, ہمارے سرد کے گورنر تھے, اس نے کہا میرے جنازہ ابھی ہوئی سیکھ لیا ہے. میں نے کہا آپ جب گورنر تھے خدا کے بندے تو آپ جنازے پڑھتے رہے, اخبارات میں آتا رہا کہ گورنر صاحب درمیان میں نظر آ رہے ہیں. اس نے کہا میں ساروں میں اللہ مسلم پڑھتا رہا. میں نے کہا تو آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں سیکھا کہ میرے والد ہی واز مجسٹریٹ, وہ سر سر سنے تھے مجسٹریٹ تھے انگریزوں کے زمانے میں. اس نے مجھے برنہال میں بٹھایا, برنہال سے اٹھا کے پھر ایچیسن کالج بھجوا دیا, ایچیسن سے اٹھا کے انگریز کے فوج میں بھجوا دیا, لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا. انگریز نے میری تربیت کی, انہوں نے مجھے جنازے سکھانے تھے. لیکن آدمی تھا وہ بڑا کلیئر, اس نے انہیں اپنے پر کوئی چادر مدر نہیں ڈالی. اس نے کہا بس دیٹس رائٹ. اب خلافت کا حکم شرعی کیا ہے, یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے کہ خلافت کا شرعی حکم, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کی حکم شرعی کیا ہے, ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت ہے, یہ مباح ہے, یہ مستحب ہے, یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ ہے. اسے کہتے ہیں حکم شرعی. کسی چیز کا فرض ہونا, واجب ہونا, سنت ہونا, اسے کیا کہتے ہیں؟ چیز کی شرعی پوزیشن کیا ہے, اس چیز کی شرعی پوزیشن کیا ہے. تو خلافت کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ سو دیٹ از اوبلیگیٹری اینڈ مینڈیٹری. یہ لکھیں کہ یہ امت کا وظیفہ ہے, امت پہ فرض ہے, اور اس کے فرضیت کے دلائل ایک سورہ نساء آیت نمبر 58, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, تاکہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امانات کا معنی ہے ڈیو رائٹس, امانات کا معنی ہے ڈیو رائٹس. تاکہ اللہ تعالیٰ یامرکم حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا الامانات, کہ آپ واپس کر دے, ادا کر دے لوگوں کے ڈیو رائٹس, لا آلیا اس کے مستحقین کو, جس کا جو بھی رائٹ ہو اس کو دیا جائے. اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب بھی آپ فیصلہ کرنا چاہے انسانوں کے درمیان. اب یہ جملہ اللہ نے بڑا عجیب کہا, یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایسا حکم تم بین المسلمین, اگر مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہو تو وہ عدل کی بنیاد پر. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو تو ڈزنٹ میٹر, دی انسان کنسرن ہی از مسلم اور نان مسلم, یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو جسٹس, یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو جسٹس, ٹو ایڈمنسٹر جسٹس. اف یو ول ناٹ ڈو دیٹ, وائی؟ بیکاز دی پرسن کنسرن از نان مسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز یو ول بی گیون دی سیم پنشمنٹ اینڈ آئی ول گیو یو ان کیس آف اے مسلم. جسے کہتے ہیں اسلام کا نظام عادل. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اب اگر آدمی کو, مسلمان کو قرآن سنت کی سمجھ آ جائے, مغرب کا پروپیگنڈا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, کیونکہ پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بھائی آپ کیا لوگ بکواس کر رہے ہیں, تو فاروق صاحب, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی پھر وہی بات شروع کر دیں. ٹھیک تو کہتے ہیں بھائی, خاک ٹھیک کہتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی آدمی پروپیگنڈا کرے اور آپ بھی بتا ہاں ٹھیک تو کہتے ہیں, کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ لیکن وجہ کیا ہے؟ ہماری اپروچ نہیں بتی نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب آپ لوگ فیصلہ کریں بین النَّاسِ انسانوں کے درمیان, انتاکمو بالعدل, تو فیصلہ کرو گے عدل کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان اللہ نے عما یعظکم بے, تاکیق اللہ تعالی بہتر بات کی نصیحت کرتا ہے آپ کو, ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اب اللہ کریم نے فرمایا ڈیو رائٹ نہیں دو گے مستحق کو, یا جسٹس ایڈمنسٹر نہیں کرو گے, تو میں آپ کی بات کو بھی سنتا اور مومنٹس کو بھی دیکھتا ہوں. یہ اللہ نے پیچھے جو جملہ کہہ دیا کہ میں آپ کے الفاظ کو بھی سنتا اور آپ کے مومنٹس اور حرکات کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ why you are not doing so, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار آدمی کوئی لوپ ہول کی تلاش میں رہتا ہے نا, کہ یہ جو آدمی کا استقاع کہ میرے پاس کوئی زیادہ حصہ میرے ہاں رہ جائے اور کم سے کم اللہ کریم فرماتے میں لفظ کو بھی جانتا ہوں آپ کے حرکات کو بھی جانتا ہوں, میں سب کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہوں. اس وقت لازم ہے جی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا اللہ مانو اللہ تعالی کو واطیعوا رسولا اور مانو رسول اللہ کو. اب دی سیم ورڈ وچ از یوزڈ فار اللہ دیٹ از یوزڈ فار رسول اللہ اینڈ دیٹ از اطیعوا. کیا اطیعوا؟ ایسا نہیں کہا اللہ کریم نے اطیعوا اللہ ور اللہ کو من, ہاں رسول کو بھی فالو کرو. اللہ کریم نے ایسے دو برانچز بنا دیے کہ اطیع اللہ, اللہ کو مانو واطیع الرسول اور رسول پاک کو مانو. دیز آر دی ٹو اوریجنل سورسز آف اسلامک لا, دیز آر دی ٹو اوریجنل سورسز آف اسلامک لا, دیز آر دی ٹو اوریجنل فاؤنٹینز آف اسلامک لا. صحیح بات ہے میں آگے واطیع اللہ اور مانو اللہ تعالی کو والرسول اور مانو رسول کو. اب دیکھیے پیچھے ایک تیسرے گروپ کا اللہ ذکر کرتا ہے لیکن وہ لفظ اطیعوا نہیں کہتا. فرمایا مانو اللہ تعالی کو اور مانو رسول اللہ کو. فار ایگزامپل رسول اللہ کہہ دیتا ہی یہ کام کرو اور آپ کے ذہن میں کسی آیت کا مفہوم ہے اور آیت اللہ کی کتاب کی ہے,